ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องล้างอุปาทานด้วยวิชาสามโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่18ตุลาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ คนเราตั้งแต่กันเน็ตแรกมาเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนลิงเดินโทงโทงไม่มีอะไรทำไปอยู่กินไปสืบพันธุ์ไปแล้วก็หมุนเวียนตายไปตั้งแต่แรกเริ่มยังไม่มีหัวคิดอะไรยังไม่คิดอ่านอะไรมากก็ยังงั้นก็แค่นั้นจนมาก็ค่อยรู้นั่นรู้นี่ก็ค่อยจัดการสร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ขึ้นมาแล้วก็มายึดถือกันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงจังถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนก็เลยมีอะไรนี่ต้องหอบต้องแบกต้องติดต้องยึดต้องยึดถือเห็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่น่าหวงน่าแหนเป็นสิ่งที่ยึดติดต้องได้ต้องมีต้องเป็น ถ้าไม่ได้อย่างนั้นถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่คนอะไรนี้เป็นต้นก็มีกันขึ้นมาสารพัดสารเพจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยหยุดหย่อนในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่จะทำอะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่สร้างสรรค์นั่นน่ะมันมากเกินมันเฟ้อมันทำให้เหน็ดเหนื่อยทำให้ไม่คุ้มมันคือมันสูญเสียมากกว่าที่จะมีประโยชน์เพราะว่ามันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้คนสร้างขึ้นมาแล้วก็มาปรุงแต่งให้คนนี่หลงติดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้จิตวิทยาชี้ชวนบอกว่าอย่างนี้โอ้โหใหม่แปลกมันอร่อยพิเศษแล้วใจก็โน้มไปตามเขาเออจริงนะมันดีอร่อยดีสนุกดีเพลิดเพลินดีมีความสุขพอได้สมที่เรานึกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอุปาทานเกิดกิเลสนี่เขาชี้ชวนพอชี้ชวนเสร็จแล้วก็ยึดเชื่อเขายึดตามเขาเรียกอุปาทานแล้วฝังไว้ในจิตอุปาทานฝังไว้ในจิตพอฝังไว้ในจิตแล้วทีหลังมาก็ต้องอยากได้อย่างนี้แหละพอมันอยากมีอาการว่าต้องการอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าตัณหาก็เกิดเป็นคราวๆจากเข้าเงื่อนของอุปทานเป็นรากเหง้าของอุตตบุตรอยู่ที่จิตวิญญาณฝังเป็นรากเหง้าติดยึดอยู่ที่ตายกลบึงของจิตพอมันออกอาการขึ้นมาอยากตามนั้นก็เรียกว่าตัณหาเพราะคนเราก็จะสมใจในสิ่งที่ไปยึดตามเข้ามาเรียกว่ากิเลสพอยึดเข้าไปแล้วเรียกว่าอุปทานฝังจิตฝังใจเอาไว้ติดจิตติดใจเอาไว้เป็นอุปทานพออุปทานมันออกแสดงบทบาทก็เรียกว่าตัณหาเพราะงั้นเวลาเราจะเสพเราก็เสพไปสมตัณหาหรือสมอุปาทานเรียกรวมๆกับว่ากิเลสกิเลสเป็นคำกลางๆเป็นคำที่มันล่ากิเลสนี่คือตัวล่ามาใครเขาว่าไงก็ไปหลงเชื่อเข้ามาล่าเอามาติดมายึดเอามาหลงกิเลสแต่ก็รวมแล้วก็เป็นกิเลสหมดนะตัณหาก็เกิดมาดูนอกจากความโง่อวิชชานอกจากความหลงผิดมันไปยึดไปติดมานะจะเป็นหลอกถูกหลอกมายังไงก็แล้วแต่จะหลอกหรือไม่หลอกก็ตามเขาไม่หลอกแต่เราก็ไปติดเอามาเองคิดเองด้วยสร้างเองเขามาหลงเองก็ได้ก็กลายเป็นสภาพที่มันเป็นความโง่เป็นอวิชชาอยู่ในจิตถ้าเราไม่มาเรียนรู้ความเป็นจริงพวกนี้นะแล้วเราก็ล้างออกจริงๆทำให้ปล่อยไปจางคลายไปเลิกไปละไปเราก็จะไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วชีวิตนี่มันมีแต่ไอ้เรื่องงงๆเงาๆจะไปติดไปยึดไปหอบอยู่ในนั้นน่ะถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆไม่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง แล้วก็ได้มาทดสอบลองเอาออกเนกขัมมะเอามันออกเอามันออกละล้างมันออกจริงๆโดยอ่านจิตใจเป็นพิจารณาวินิจฉัยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทรงไว้อะไรไม่ควรจะทรงไว้อะไรที่ควรอาศัยแม้แต่ธรรมะสิ่งที่ทรงเอาไว้อาศัยอยู่สิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าสอนเราแม้ขนาดนั้นก็ยังอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราเลยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอกตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงนามมาทำในอารมณ์จิตแล้วก็มาล้างออกจริงๆถ้าไม่เรียนรู้ไม่ล้างมันก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องสุขวัตถุนี้เป็นโอราริกะอัตตาเราจะต้องได้เป็นของเราวัตถุแต่งก่อนดินน้ำลมไฟพวกนี้จะต้องเป็นของเรายึดใครแตะก็ไม่ได้หายไปก็เสียดายหายไปก็โศกเศร้านี่เรือของเรานี่บ้านของเราใครแตะเรือของเราเนี่ยแม่มันคันหัวใจเลยนะของกูของกูของกูของกูใครมาแตะต้องเอาไปใช้ดูที่ของกูนะใครเอาไปไหนเนี่ยห่างจากกูไปตั้งกูต้องการนั่นไม่ได้ห่างไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยมันเดือดมันร้อนแค้นหัวใจของกูตายแล้วเอาไปด้วยนะเอาไปติดตัวเลยเรือใครนี่น้ำรถเนี่ยจะทิ้งเรือแล้วพอน้ำมาก็ทิ้งรถพอน้ำลดก็ทิ้งเรือมันซับซ้อนใจเราเนี่ยไม่เรียนรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยเรายึดติดอะไรกันนักกันหนาห่อพวงอะไรกันมากกันมายเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราอะไรกันนักจนกระทั่งใครจะแตะไม่ได้ใครจะใช้มั่งใครจะเอาไปมั่งไม่ได้มันจะพรากจากเราไปไม่ได้มันจะตายมันจะต้องถือเป็นเราเป็นของเราในห่วงแหนพวกนี้ความติดยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นสุดยอดศาสนาพุทธนี่วิเศษที่สุดแล้วเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนและก็หัดวางใจเลิกล้างจิตใจที่มันอวิชชามันโมหะมันหลงผิดมันไปยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรกันมากมายแต่นั่นแหละเราก็ต้องรู้ดูแลเรือก็ต้องดูแลรักษารักขะอารักขะรักษาดูแลเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เพื่อมันเกิดสิ่งที่จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็เราก็ได้อาศัยมันเพราะในชีวิตที่จะต้องดำเนินไปเราต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยปัจจัยสี่อาศัยอื่นๆบ้างอาศัยแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอาศัยความอยู่รวมกันอาศัยวัฒนธรรมที่สุดแม้ที่สุดยังจะต้องอาศัยเงินอาศัยทองอาศัยทรัพย์สินคานอะไรเขาอยู่บ้างเราก็พอรู้พอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดยึดอะไรจนเกินการโอ้เงินมันไม่มีแล้วมันจะตายชักเรามาพิสูจน์กันจนกระทั่งว่าเราไม่ต้องมีเงินเราไม่ต้องมีเงินสักแดงถ้าถึงเวลาควรใช้ก็ลองดูซินี่ว่าควรใช้ตรงนี้แหละเราได้โดยธรรมเป็นเงินส่วนกลางที่เราจะไปเบิกไปใช้บ้างเขาให้ก็อ้าวใช้เขาไม่ให้เออไม่ให้หาทางอื่นไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหัดวางใจสิชีวิตเราไม่ต้องมีสิ่งที่คนเขาเดือดเขาร้อนเหลือเกินเขาขาดไม่ได้เขาไม่มีไม่ได้เขาจะตายชักไม่มีจริงๆต้องไปปล้นไปจี้ไปทุจริตไปทำบาปทำกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาต้องเอามาใช้นั่นก็เป็นความจำนนของเขาเป็นความโง่ที่ต้องไปทำกรรมอันเป็นเรื่องสำคัญในศาสนาพุทธกรรมเป็นเรื่องสำคัญไปทำอกุศลกรรมไปทำชั่วไปทำบาปกรรมทำแล้วเราทำแล้วก็เป็นของเราเสร็จ แล้วก็มันก็ติดตัวเราไปเป็นทรัพย์ของเราไปโดยไปหลงไอ้ข้างนอกเป็นทรัพย์หลงไอ้สิ่งที่มันทำให้เราได้ก่ออกุศลกรรมไปหลงไอ้ที่มันมาเกาะยั่วให้เราหรือว่าชวนให้เราก่ออกุศลกรรมแล้วเราก็ได้อกุศลกรรมไอ้ที่ก่อไอ้ที่ยั่วนั่นน่ะมันไม่ใช่ของแท้ด้วยมันเป็นของนอกๆมันเป็นของแตกต่างมันเป็นของที่ไม่จริงไม่จังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแลกมันไม่น่าแลกเอากรรมที่เป็นอกุศลกรรมไปแลกอันนั้นมา มันไม่น่าแลกแต่มันก็โง่เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัณหาอุปทานที่เราเองเราไปติดไปยึดไปหลงไปไหลอยู่ในตัวเราเนี่ยจนมันเป็นอำนาจในตัวเราและเราก็แพ้มันนี่เราต้องเรียนรู้ให้ชัดเลยว่าโอ้อะไรแน่ธรรมะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทรงไว้อะไรควรปล่อยวางควรปล่อยวางอันไหนควรยึดอันไหนอ่านให้ชัดคนจะได้รู้ว่าโอ้ไอ้อย่างนี้นี่มันถึงแม้ว่าบางอย่างนี่ดีดีนะเรายังไอ้คนชั่วมันแย่งเอาชั่วไปเราก็คิดว่าเออไอ้คนชั่วมาแย่งเอาชั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะแย่งเราก็แย่งชั่วไว้ไม่ให้มันถึงเราแย่งเอาไว้เนี่ยเราดึงเอาไว้เนี่ยเราดึงเอาไว้เพื่อจะไม่ให้คนชั่วมันได้ชั่วไปได้ทำชั่วเราดึงเอาไว้เพื่อให้คนชั่วไม่ได้ทำชั่วบางครั้งบางคราวเรายังต้องจำนนว่าโอ้ต้องวางต้องปล่อยเราจะให้เขาดีไม่ให้เขาทำชั่วกันไม่ให้เขาทำชั่วทั้งที่เราไม่ได้ยึดไว้เพื่อเราหรอกนะแต่เราดึงไว้กันไว้ไม่ให้เขาทำชั่วไม่ให้เขาได้ทำชั่วเพราะเขาไม่รู้แล้วเขาก็จะทำชั่วนั้น ดึงไว้ไม่ได้กันไว้ไม่ได้สุดท้ายต้องปล่อยวางเออเองจะทำชั่วก็ต้องทำปล่อยให้เองทำถ้าเองถ้าเป็นกันเขาอีกเขาก็จะเล่นงานเราเขาก็จะทำร้ายเราหรือว่าเขาก็จะต้องทำอะไรเสียหายทำลายยิ่งกว่านั้นมากขึ้นเราก็จำต้องวางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความซับซ้อนอยู่ในสังคมเราก็จะต้องประมาณเราจะต้องคำนวณจะต้องจัดการไปตลอดคนเราไม่ได้เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี่มันถึงได้เกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายอยู่ในสังคมมากมายพวกเรานี่เป็นพวกที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตามที่อาตมาพาธรรมะมันก็ละเอียดมั่งหยาบมั่งใครที่พอมีปัญญามีบุญบารมีฟังเข้าใจก็หัดเลิกละมาได้มีบารมีดีก็เลิกละได้ง่ายด้วยติดยึดอะไรก็เลิกละมาตั้งแต่วัตถุที่เข้าใจง่ายวัตถุแล้วก็มโนมยอัตตามโนคือจิตมยอัตตาคือยึดเป็นผลสำเร็จสำเร็จตัวนี้สำคัญมยะมยังเนี่ย ความสำเร็จตัวนี้สำคัญมากเลยคนเราจะต้องให้ได้สำเร็จสมใจสำเร็จนี่คือต้องให้เสร็จดังใจให้ได้ดังใจให้เป็นดังใจนะมาจนกระทั่งสามารถปั้นในสิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นรสเป็นชาติเป็นสิ่งที่สมใจจนสุขมันมารวมอยู่ที่มโนมยอัตตานี่หมดจนกระทั่งปั้นเป็นจนกระทั่งมันไม่มีก็จนเครื่องปลอกตัวเองเป็นเรื่องความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่มีจริงเลยมันจนกลับกันไม่เป็นก็เป็นมันจนเป็นไม่มีมันจนมีทำร้อนให้เย็นทำเย็นให้ร้อนทำมีให้ไม่มีตาไม่มีไม่มีรูปไม่มีของอะไรจนมีจนเห็นอะไรงี้เป็นต้นไม่ปวดจนปวดไม่เจ็บจนเจ็บมันไม่มีหรอกความเจ็บความปวดแต่เราก็มีความเจ็บความปวดนั้นเกิดเป็นจริงๆเลยจนสำเร็จมโนมยอัตตาเป็นอัตตาที่มันสร้างใจเราเองเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยใจจนสำเร็จเรียกว่ารูปสำเร็จด้วยจิตจนเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะที่อาตมาพูดไปนี่อาจจะเข้าใจยังยากอยู่นะไม่ของไม่ใช่ของง่ายต้องเรียนดีๆเหอะเรียนดีๆน่าจะได้เข้าใจว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดานะมันเป็นเรื่องที่จิตเท่านั้นเป็นตัวประธานจิตเท่านั้นเป็นตัวโง่ตัวฉลาดถ้ามันโง่มันก็โง่ไปได้แล้วมันก็พาทุกข์พาสุขไอ้ทุกข์สุขนี่แหละคือวัฏสงสารคือสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกทุกข์สุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขได้สมใจก็สุขไม่ได้สมใจก็ทุกข์ได้สมใจก็เรียกว่าสำเร็จด้วยจิตมยะมยังถ้าไม่ได้สมใจก็ไม่ได้สมใจก็ไม่สำเร็จในจิตก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยติดยึดอยู่ในจิตอะไรต่างๆพวกนี้ เพราะนั้นเรามาเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพวกเราอาตมาพาทิ้งพาวางพาปลดพาปล่อยมาแล้วหลายคนก็ได้หัดปล่อยหัดวางตั้งแต่โอราริกะอัตตาตั้งแต่วัตถุแท่งก่อนแต่ก่อนนี่โอ้ติดรูปติดเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆนานาตั้งเข้าเป็นของเป็นของใหญ่ของโตของที่ไม่ใหญ่โตหรอกแต่ของที่เขาสมมติไอ้นี่มันสุดยอดของดีนะสองสวยของงามของหายากเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองทองคำทองทองอะไรก็แล้วแต่ทองเท่าหัวหวงจังรักจังทองเท่าหัวเสียไม่ได้เสียทองทั้งหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครสำนวนเก่ายึดไปจังนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาหัดปล่อยหัดวางหัดเรียนรู้อัตสาทะหัดเรียนรู้รสที่มันเกิดจากการสัมผัสจิตด้วยจิตไม่ใช่จิตหรอกอะไรก็แล้วแต่เอามาสมมติว่ามันสมใจเป็นมายังมาสำเร็จด้วยจิตแล้วก็เป็นสุขอะไรพวกนี้มาเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วโอ้มันไม่ใช่หรอกเนี่ยเราเป็นหลงสร้างหลงจริงหลงนึกว่าจริงโอ้มันสนุกจริงๆมันอร่อยจริงๆมันเยอะยอดเยี่ยมมันเลิศลอยมันโอ้โหได้เป็นได้มีสิ่งนี้มันสุดยอดจริงๆอะไรก็แล้วแต่มันก็จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆลดลงลองอ่านดูสิพวกเรามาปฏิบัติจนป่านนี้แล้วลองฝึกดูเออแต่ก่อนนี้ก็ไอ้สิ่งนี้แต่ก่อนนี้กับลีลาอย่างนี้กับความเป็นความมีอย่างนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยโอ้ยเราเนี่ยติดมันจริงๆถ้าไม่มีมันแล้วเราเหมือนเราขาดเราจะตายจะเป็นถ้าเห็นมันถ้าได้มันโอ้มันกระดี้กระด้าห่วงแหนหอบติดยึดถือลองดูอ่านเราต้องใช้เตวิชโชจะต้องตรวจสอบเตวิชโชคือบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณญาณสามอย่างเนี่ยบุเพนิวาสานุสติก็หมายความว่ามีสติระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาก่อนผ่านมาเก่าเรื่องราวแต่ก่อนบทบาทลีลาเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเรื่องราวแต่ก่อนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆเออนี่นะมันเป็นเหตุทำให้เราหลงทำให้เราติดแล้วให้เรายึดเป็นวักเป็นเวรจะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นเป็นมีสิ่งที่มันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันมีค่าเหลือเกินถ้าขาดมันไม่ได้มันแล้วมันทุกข์มันไม่ได้หวงแหนถ้าได้มันมามันโอ้มันเป็นสุขเหลือเกินมันรู้สึกมีค่าเหลือเกินเหมือนเด็กที่หวงตุ๊กตาเด็กๆที่มันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งกับเพชรเม็ดหนึ่งมาให้เด็กนี่เด็กมันจะเอาเพชรหรือเอาตุ๊กตาเด็กมันก็เอาตุ๊กตามันไม่รู้จักเพชรยังไม่ได้สมมุติตามมันก็จะเห็นแบบตุ๊กตาเนี่ยวิเศษยอดเยี่ยมโอ้โหยอดสุขยอดพิเศษนั่นแหละมันก็สมมุติไปพวกเราก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับเด็กๆโตๆไปตามวัยตามเวลาองค์ประกอบของมันมากมายเด็กก็ติดอย่างนึงพอโตมาหนุ่มสาวก็ติดอีกอย่างนึงพอวัยขนาดนึงก็ติดอีกอย่างนึงพอแก่ๆก็เหลืออีกอย่างนึงพอแก่ๆก็ไม่รู้จะยึดไว้ยังไงจะตายจากมันไปได้ห่วงไว้มากก็ไม่ได้ปล่อยไปบ้างเอาให้คนนั้นคนนี้ไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็ห่วงจักพอแก่หน่อยแล้วโอ้โหไม่รู้จะห่วงไปยังไงจะตายอยู่แล้วก็ปลดปล่อยไปบ้างเออดีเหมือนกันให้มันไปมันก็รักเราให้มันไปก็เป็นประโยชน์ให้มันไปก็มีบุญคุณอะไรก็แล้วแต่นะก็ปล่อยไปบ้างถ้ามีที่พึ่งหวังว่าเออให้มันไปหมดแล้วมันก็เลี้ยงเราตอบก็กล้าให้ถ้าให้มันไปหมดแล้วเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงเราตอบเราตายนะก็ไม่ให้มันอะไรก็แล้วแต่จะคิดนะเรามาหัดปล่อยหัดวางไปต่างๆนานาพวกนี้เรามารวมกันเป็นหมู่กลุ่มชุมชนขนาดนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติแต่เรามาอยู่กันอย่างเป็นสาธารณภพขี่ได้ขนาดนี้เนี่ยหัดปล่อยวางอะไรต่ออะไรมาไม่ได้ไม่ใช่น้อยๆนะ มันไม่ใช่ง่ายไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยมาขนาดนี้แต่พวกคุณมีบารมีกันมีบารมีกันบ้างเก่าๆเคยศึกษามาเคยได้ฝึกฝนมาก็มาพูดมาเสริมต่อเสริมต่อธรรมะก็เลยได้ขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆโอ้คนเราเนี่ยหวงแหนติดยึดเป็นวักเป็นเวรไม่รู้จะปลดจะปล่อยเห็นได้ตัวดีๆเถอะตัวเรื่องเก่าเรียกว่านิทานเรื่องราวต่างๆบุพเพนิวาสานุสตินิทานต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องเก่าๆบุพะบุพเพที่มันเคยเป็นเคยอยู่เคยอาศัยบุพเพนิวาสเคยอยู่เคยอาศัยเคยเป็นมาเก่าๆเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี้เอาแต่ชาตินี้ไม่ต้องเอาชาติก่อนนะตั้งแต่เด็กมาเราติดอะไรเราหวงอะไรเรายึดอะไรเรียนรู้จนไอ้ที่มันอยู่ใกล้ตัวโภชเนมัตตัญญุตาติดยึดอาหารติดจ้างติดกินแล้วก็อร่อยอร่อยนี่มันไม่ได้ลดได้ง่ายมันอร่อยแล้วก็ติดที่มันควรกินมันแม่กินมันก็อร่อยมันต้องอยากกินอยู่นั่นแหละบางทีอิ่มแล้วนะมันไม่ได้อยากอะไรเท่าไหร่หรอกมันต้องมันจริงๆมันไม่ต้องการเท่าไหร่มันอิ่มอยู่แต่มันก็มันชวนกินเขากินก็อดไม่ได้เห็นเขากินก็กินตามเขาไปดึงงั้นนะทั้งๆที่มันไม่ได้อ่อนได้เพลียไม่ได้หิวได้โหยอะไรหรอกกินไปหัดหยุดหัดยั้งสมองหัดอ่านกิเลสตัวเองแต่มันว่าตามใจมันนักมันเคยตัวมันก็ชินมันก็ติดล้างไม่ได้ละไม่ได้เป็นมือเป็นคราวให้ชัดๆก็ไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้เคยได้แล้วตอนนี้ทนไม่ได้แล้วเพราะกิเลสมันฟื้นมันยังไม่ตายสนิทอ่านดูดีๆถอนอาสวะยังไม่ได้จิตมันเกิดไม่ใช่จิตหรอกกิเลสมันเกิดเราลดกิเลสกิเลสมันยังมีชีวิตชีวามากขนาดไหนจุตูปปาตญาณก็ญาณที่อ่านอาการที่มันเกิดกับอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปจุติแปลว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปหายไปเคลื่อนไปจากตรงนี้เป็นภูมิต่ำเคลื่อนไปอยู่ภูมิสูงจนกระทั่งไม่ลงมาสู่ภูมิต่ำอีกแล้วจุติไม่จุติลงมาต่ำมีแต่จุติสูงไปสัมโพธิปรายณะมีแต่จุติเป็นภูมิสูงไปจนกระทั่งถึงที่สุดนนท์ไม่ลงต่ำอีกแล้วนะอ่านอารมณ์อ่านจิตใจของเราอ่ะจิตใจของเรามันจุติจุติลงต่ำและจุติขึ้นสูงถ้าไม่จุติอีกแล้วไม่เคลื่อนลงต่ำอีกแล้วนั่นแหละก็ตายไม่เป็นไม่เกิดไม่มีไม่มาสิงอยู่ไม่มาสู่ตรงนี้มีแต่จะไปพักหน้าปละไปในภายหน้าสัมปรายิกะไปในข้างหน้าเลยไปสัมปรายะไปข้างหน้าสัมโพธิปรายณะไปสู่ที่สูงแต่แห่งเดียวไม่ถอยหลังอ่านจิตเราดูซิว่าจิตเราแข็งแรงขึ้นขั้นไม่ถอยหลังไปสู่ที่สูงจุติจุตูปปาตะมีญาณอ่านจุติหรือการเกิดการเคลื่อนที่ไปเกิดในที่สูงอุบัติไปเรื่อยๆเป็นอุบัติเทพไปถึงวิสุทธิเทพให้ได้เรื่อยๆอุบัติขึ้นสู่การเกิดใหม่เกิดใหม่จิตมันจะเกิดใหม่จิตมันทำความสะอาดจิตมันจะล้างกิเลสเก่าหรือความสกปรกเก่าเกิดเป็นจิตใหม่เป็นจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเราเรียนรู้จุตูปปาตญาณเรียนรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณทบทวนเตวิโชทบทวนแล้วเราจะเห็นความจริงว่าโอ้แต่ก่อนนี่เราหลงบ้ากับมันติดยึดกับมันมากมายเดี๋ยวนี้เราปล่อยวางมาได้สบายเดี๋ยวนี้ก็เพียงแต่เพียงว่ามีเป็นอาศัย อัตมานี่มีรถเบนซ์นะมีรถเบนซ์ใช้นะไม่ใช่เฉยๆเล็กๆนะไม่ใช่ธรรมดานะรถเบนซ์ใช้ถ้าอัตมายังหลงรถเบนซ์อยู่เนี่ยอัตมาก็จะผากภูมิต้องอ่านใจตัวเองแล้ววันนี้เราหลงไหมนี่นะมันรู้สึกว่ามันเคืองมันรู้มันแหมมันได้นั่งรถเบนซ์มันมีรถเบนซ์เก่งนั่งไปขึ้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิรู้สึกมันมีผยองอะไรในตัวมันต้องตรวจเราไม่ต้องรถเบนซ์หรอกเรามีอะไรที่ใช้อยู่เนี่ยบางทีไปเอาไอ้ความมอซอนี่ยกเป็นค่านี่เราไม่ใส่เกือกแล้วนะไอ้นั่นมันยังใส่เกือกอยู่เลยสู่เราไม่ได้เราใส่ไม่ใส่เกือก เราใส่แต่งตัวมอซอแต่งตัวมักน้อยสันโดษเขายังแต่งตัวเปลืองเฟ้อเฟ้อผลานอยู่เลยสู่เราไม่ได้แล้วยกไอ้ความต่ำนี่ไปข่มคนอื่นก็ยังได้หรือว่าไอ้ยังยึดความเหนือเขาสูงกว่าเขามากกว่าเขารวยกว่าเขาดีกว่าเขาค่าแพงกว่าเขาเอามาข่มเขาพวกนี้คือสภาพของมานะการตีค่าผิดระดับยึดค่าที่จริงมานะยึดว่าเราเสมอเขาก็ยังเป็นมานะเลยเพราะยึดว่าเรานี่ต่ำกว่าเขายึดว่าเราสูงกว่าเขายึดกลับกันไปกลับกันมาต่างๆนานา นาสารพัดเราต่ำกว่าเขาก็ยึดว่าเราต่ำกว่าเขาอยู่นั่นนะผิดไม่เอาจะต่ำกว่าก็จะสูงกว่าอะไรก็รู้แต่อัตราของมันเราทำให้เจริญขึ้นกันแล้วกันเออเราเจริญขึ้นแล้วนะสูงไปขึ้นไปเลยเขาแล้วก็ไม่เป็นไรดีความจริงดูความจริงเท่านั้นแต่ใจไม่ไปข่มใจไม่ไปกดไปขี่ใจไม่ไปนึกสูงนึกต่ำนึกมีระดับที่เป็นเรื่องผิดระดับอะไรกันนี่เรียกว่ามานะวัดได้ดีๆเลยซึ่งลึกซึ้งมากเลยยึดแม้แต่เรากับเขาเสมอกันยึดว่าเรากับเราเสมอกันอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานก็ไม่ได้มานะตั้งเท่าไหร่ท่านแยกเป็นตั้ง9มุม9เหลี่ยมถึง12เหลี่ยมยึดว่าเราต่ำกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเราอะไรแล้วแต่สลับกันไปสลับกันมาแม้แต่เราเสมอกันก็ยึดเสมอก็ยังไม่ได้เลยมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงก็คือความเป็นจริงมันจะเท่ากันมันจะมากกว่ากันมันจะน้อยกว่ากันก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่มีอารมณ์ที่จะไปข่มไปเบ่งไปทำร้ายไปทำลายมีแต่จะต้องเกื้อกูลรู้ความจริงว่าเออเขามีน้อยเราก็ช่วยเขาไปเรามีมากเราก็เกื้อเขากูลเขาแม้ที่สุดเรามีน้อยเราจะเกื้อกูลเขาได้เราอดลดเราเองเราหัดเสียสละเกื้อกูลเขาบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเอาเปรียบเอารัดไม่ใช่เพื่อที่จะไปยึดดีแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่ดีก็คือดีทำดีก็ทำไปแต่อย่าไปยึดดีจนกระทั่งเป็นค่าที่จะต้องเอามาเป็นมานะเป็นค่าที่จะมันนั่งตีราคายิงพยองอะไรในตัวเองเป็นอัตตาเป็นมานะอาตมาพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โหเก่งอย่างนั้นเชียวถ้าเข้าใจได้นี่จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่อาตมาอธิบายนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะเราเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเออพระพุทธเจ้านี่ศึกษาสิ่งที่วิเศษเอาสิ่งที่ดีงามมาสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดเลยมาให้เราแล้วเราก็เรียนรู้จริงๆหัดปล่อยหัดวางอย่างนี้คนเรามันถึงจะไปสู่นิพพานไปสู่ความหมดอัตตาหมดอาสวะหมดติดยึดแต่เราก็ต้องอาศัยมันมีภาวะซับซ้อนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แล้วก็ต้องอ่านใจมันทดลองใจเรานะที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าอาตมานี่มีรถเบนซ์ใช้เลยนะแล้วนั่งรถเบนซ์เนี่ยอาตมาก็ต้องดูใจเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่ามันหลงพยองในเรื่องรถลำคันดีคันงามใครแตะใครต้องไม่ได้ห่วงแหนอย่างไรหรือแม้แต่ถือตัวถือโอ้โหมันมีอาการมันมีเรื่องราวมันมีบทบาทมันมีลีลามันมีอะไรมากมายกับมนุษย์มนาเนี่ยคนนี้เขารู้สึกอย่างนี้คนเขาพูดเขาว่าคนเขามองคนเขาติดเขายึดอาตมาเคยบอกว่าอาตมาจะไม่นั่งรถเบนซ์จะไม่เอาใครเอารถเบนซ์มาให้ไม่เอาเพราะกลัวคนมันจะมาว่ากลัวคนจะมาทุ่มมาติงคนกลัวคนจะมาโอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าเอาดูสิมีรถบงนั่งรถเบนซ์ดูอะไรต่ออะไรนู่นอาตมาเคยตั้งใจว่างั้นจริงๆว่าจะไม่เอารถเบนซ์ไม่เอาคนมันว่าจนมันมีเหตุมีปัจจัยมาจนก็ต้องเรื่องราวมากเรื่องจนสุดท้ายมันจนมันมีรถเบนซ์แต่ก็ไม่ใช่อย่างเบนซ์ที่สวยหรูๆเบนซ์ตู้อย่างนี้นี่นะคนมันไม่รู้สึกว่าเขื่องว่าหรูเท่ากับปนเบนซ์ที่แหมชนิดเก๋งราคาสปอร์ตเบนซ์ที่เขายกค่ามันมีอีกเยอะแยะหลายระดับอย่างนั้นน่ะเขาจะบอกว่ามันหรูหรากว่าหรือมันดูเขื่องอะไรกว่ากันอยู่เหมือนกันน่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม แม้ว่าจะเป็นรถเบนซ์ตู้เนี่ยอย่างนี้มันก็รถเบนซ์น่ะมันก็คนมันถือสามันติดยึดแล้วแต่ใครจะสมมุติขนาดไหนถ้าเราติดเรายึดถ้าเราเองเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ราบเรียบมันยังไม่สนิทมันยังไม่อะไรมันก็จะมีอาการใจถ้าเราติดเรายึดถ้าเราเองเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ราบเรียบมันยังไม่สนิทมันยังไม่อะไรมันก็จะมีอาการใจนะอย่าว่าแต่พวกเรามีรถเบนซ์เนี่ยมีของไม่ดีแล้วก็ของไม่ดีเนี่ยมาตีค่ายึดอย่างที่อาตมาว่าฉันไม่ใส่เกือกแล้ว ฉันแต่งตัวมอซองเนี่ยโก้กว่าย ึดติดดีกว่ามันจะยึดแต่ยึดไว้ไอ้สิ่งที่ควรยึดไว้ก่อนก็ดียึดอย่างนี้ไว้ก่อนคุณยึดมอซอไว้ก่อนอย่าไปยึดหลงบ่าบ่ออย่างงั้นน่ะดีแล้วล่ะถ้าบ่าบ่องั้นน่ะคุณก็จะต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจะต้องไปเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายแย่งชิงอะไรโอ้สกอบาปกอเวรอีกเยอะเพราะเรามักน้อยอย่างงี้มาน้อยอย่างงี้ไว้ก่อนดีกว่านะยึดไว้ก่อนแต่ก็ค่อยเข้าใจไปลึกซึ้งอย่างยายจุกครูเนี่ยเขายึดเขาแต่งตัวชุดไทยๆตัวน้อยนี่ถูกสอนไว้ นี่เขาทดสอบเนี่ยโยมดาบเพียรบุญก็ทดสอบอย่าจุกครูเขาแต่งนุ่งเสร็จผสินน้อยๆของเขานะปัดถุงใส่เสื้อมอหอมนะไปสนามบินก็ไปเจอเด็กๆรุ่นเดียวกันเขารุ่นอะไรเด็กพวกนั้นก็จะมาแต่งอย่างเราที่ไหนก็แต่งอย่างคนโลกๆแต่งชุดสีสันสวยงามแบบโลกโลกดาบเปลี่ยนบุญเห็นเด็กสองคนนี่แล้วมันเปรียบเทียบกันเขาก็เลยอยากลองใจเขาก็ถามดูถามจุกครูจุกครูชอบไหมนั่นชุดนั้นน่ะแต่งชุดเขาแสงแต่แต่งตัวสวยๆงั้นน่ะงามไหม ไม่งามหรอกโลโลเขาว่างั้น จุกครูก็บอกไม่งามหรอกโลกโลกเขาว่าโลกโลกชุดไทยสวยกว่าเขาว่าเนี่ยเด็กมันเริ่มยึดแล้วมันก็ยึดแต่มันยึดอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไหมยึดไอ้มอสอหรือยึดมักน้อยสันโดษยึดวัฒนธรรมยึดอะไรพวกนี้ให้เขายึดไว้ก่อนแต่ค่อยๆสอนเข้าไปแล้วเขาก็จะค่อยรู้แม้อย่างนี้ก็ยังยึดไม่ได้แต่เป็นเพียงเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยที่พอดีพอเหมาะปะโฮติพอสมควรเหมาะควรปะโฮติพอเหมาะพอควรพออาศัยพอเหมาะพอควรลงกันได้ได้สัดได้ส่วนตามสำลำดับอาตมานั่งรถเบนซ์นี่พอเหมาะพอควรไหมนะก็แล้วแต่ใครจะมองพอเหมาะพอควรไม่สมศักดิ์สมศรีไหมอะไรเงี้ยถ้าคนบอกว่าเออไอ้นี่มันมากไปมันไม่มอซอมันไม่มักน้อยมันไม่สันโดษมันนั่งรถเบนซ์เห็นไหมเราคิดในยะซับซ้อนไปได้อีกมากเลยอะไรก็แล้วแต่แต่พวกคุณรู้เหตุรู้ผลนะรู้เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆรู้เรื่องราวลีลาองค์ประกอบมาเยอะและจากอาตมาก็พวกคุณฟังแล้วบอกว่าเอออาตมาพอเหมาะไม่มีปัญหาหรอกอย่างนี้ปะโหติเป็นไปได้พอเหมาะพอสมไม่ได้ดูอะไรก็ได้นั่นก็อีกเรื่องนึงที่คุณมองแต่อาตมาก็ต้องมองอาตมาว่าอาตมาพอเหมาะไหมอาตมาควรจะทำหรือยังหรือไม่ควรอะไรต่างๆนานาก็ดูไปนะมากบ้างน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนมันองค์ประกอบไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกสิ่งที่ประกอบอยู่สิ่งที่ประชุมกันอยู่นะโดยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ตายตัวยุคพระพุทธเจ้าก็อย่างหนึ่งยุคนี้ก็อย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวคนละเวลาคนละยุคคนละองค์ประกอบนะที่อาตมาหยิบมาอธิบายพวกนี้เนี่ยเพื่อประกอบในการให้คุณเรียนรู้ให้คุณได้เข้าใจว่าโอ้โหความซับซ้อนในอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่มันหลากหลายมันมากมายเพราะฉะนั้นบางอย่างเราควรยึดไว้เพื่อในฐานะของเราเพื่อเราฐานะของเราต้องอาศัยขนาดนี้ยึดขนาดนี้ก่อนพอยึดแล้วก็ปล่อยจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงจะมากขึ้นหรือน้อยลงเราก็ต้องอ่านความจริงของเราบางทีเราต้องให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยลองดูอย่างอาตมานี่มาเพิ่มมันนั่งรถเบนซ์แต่ก่อนไม่เอาแล้วจะนั่งแต่แค่รถญี่ปุ่นนี่แหละรถฝรั่งรถเบนซ์ไม่เอาแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนใจเอาลองในนี้ขึ้นมาดูซึ่งอาตมาเองก็ลองตัวเองด้วยลองคนอื่นด้วย ลองผลกระทบผลสะท้อนด้วยพอเข้าจริงแล้วมาถึงวันนี้แล้วมันก็ไม่ดูไม่เห็นมันมีคลื่นอะไรมากมายนะคลื่นผลกระทอนสะท้อนอย่างงั้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแม้แต่โดยเฉพาะพวกเราทดสอบพวกเรานี่แหละมีตั้งแต่ตอนแรกจะซื้อรถเบนซ์โอ้โหทะเลาะกันจังเลยคนนี้บอกว่าอะไรพอท่านจะมันซื้อรถเบนซ์นั่งรถเบนซ์ทะเลาะกันใหญ่เลยไม่ถูกต้องนะนั่นคนบางคนก็บอกน่าเหมาะสมน่าให้พอได้นั่งเหอะอะไรโอ้โหทะเลาะกันหน้าดูเลยอาตมาไม่เอาตอนแรกเขาก็ทะเลาะกันถึงเข้าข้างพออาตมาบอกไม่เอาตอนแรกก็เข้าข้างพอตอนหลังอาตมาบอกว่าอาตมาเอาเปลี่ยนข้างเข้าข้างทะเลาะกันอีกแล้วนี่เป็นเรื่องของการวางยาให้พวกเราหัดฝึกหัดปรือหัดปล่อยวางหลายคนวางยังไม่ได้ก็มีอยู่ป่านนี้เอาไม่รู้จะหอบไปถึงไหนกันไม่รู้แล้วแต่นะเขาจะหอบเขาจะอะไรไปจนมันผ่านมาจนป่านนี้แล้วยังคนยังวางไม่ได้เนี่ยดูดินั่งรถเบนซ์นี่รถศรัทธารถความนับถืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีจะมีมากมีน้อยแล้วแต่บางคนก็ยังติดยึดนะนี่อาตมาหยิบมาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องย่อยๆอาตมาไม่นั่งแกล้งหรอกนะอาตมาทำเนี่ยอาตมาดูที่อาตมาบอกว่าอาตมาจะไม่นั่งรถเบนซ์จนกระทั่งมาจนท้ายตอนแรกๆอาตมาก็บอกไม่เอารถเบนซ์ไม่เอาจริงๆโอ้ไม่เอาพอตอนหลังมาคิดในหลายๆสาระตะหลายๆเหตุปัจจัยหลายๆเรื่องมาเอาลองดูพอเปลี่ยนใจมาเอาลองดูก็เกิดปฏิกิริยาก็บอกก็ดีเหมือนกันนะให้ศึกษากันให้ฝึกปรือเนี่ยมันก็คือสภาพของสังคมเป็นไปก็ลองดูนะสรุปแล้วเราต้องดูที่เราเองอย่างอาตมาเนี่ยอาตมานั่งรถเบนซ์อาตมามีกิเลสมีจิตมีใจมีอุปทานมีอะไรหรือไม่นะหวงแหนหรือเกิดจิตเกิดอาการโอ้โหภาคภูมิหลงพยองในตัวหลงมีอารมณ์มีอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรหรือไม่ต่างๆนานาก็อยู่ที่อาตมาอาตมามีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหลายอย่างที่มันจะต้องเป็นไปที่เราจะต้องค่อยๆรู้ส่วนอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาว่าไม่ต้องไปอยากได้ของราคาแพงๆเราไม่เคยมีเพชรไปหาเพชรมาใส่ลองดูซิไปได้เพชรสักเม็ดหนึ่งแล้วมาใส่มาใช้เราจะได้รู้ว่าเรามีกิเลสกับเพชรไหมไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปที่จะขนขวายไม่ต้องไปเอื้อมหรอกมันจะเป็นไปตามธรรมมันจะเป็นเองไปตามธรรมเป็นไปเองไม่ต้องยากแล้วมันจะดูตามวาระอย่างอาตมาเนี่ยบอกให้ฟังเลยอาตมาพิสูจน์ดูมุมหนึ่งอาตมาดูว่าทำไมอาตมากลับใจมาจังอ้าวรถเบนซ์ก็รถเบนซ์ซื้อรถเบนซ์ก็ลองดูสิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอาตมาก็จะลองดูว่ามันเป็นไปได้อย่างใดมันจะเป็นฐานะอาตมาไหมถ้าเผื่อว่าอาตมาจะนั่งรถเบนซ์คันนี้นี่นะเขาจะซื้อรถเบนซ์คันนี้ให้อาตมาเนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องเดือดร้อนโอ้โหหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินเพราะว่าเงินอาตมาไม่มีสักบาทใช่ไหมพวกเราเนี่ยจะดูแลกันคนนั้นคนนี้ต้องไปเรียรายโอ้โหเป็นที่เดือดร้อนเลยนะมันไม่พอนี่จะซื้อรถเบนซ์ให้พอทันแล้วนี่เงินขาดต้องไปเรียรายต้องไปอาตมาต้องเบรกแน่นอนเลยต้องเบรกแน่นอนเลยถ้าเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอาตมาดูแล้วบอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่เกิดดีไม่เหมาะสมอาตมาไม่ได้อยู่ในฐานะจะนั่งรถเบนซ์คันนี้ได้เลยเพราะว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนคนต้องไปเรียรายคนนั้นต้องไปนี้เอาเข้าจริงมันไม่ใช่มันก็ได้พิสูจน์ตัวเราเองฐานะตัวเราเองรถเบนซ์คันนี้นี่ซื้อไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้เดือดร้อนใครคนเต็มใจมาคนนั้นจ่ายมา 500,000 คนนี้จ่ายมา 700,000 คนของเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาเต็มใจไม่ได้ไปบอกไปได้อะไรเขาไม่ได้บอกบ้างอ่ะคนบอกรู้ข่าวกันน่ะนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่รู้กันบางคนก็ออก5บาท10บาทมีเหมือนกันร้อยหนึ่งซื้อช่วยซื้อรถเบนซ์ซื้อคนนึงออก 10,000 20,000 รวมกันรถเบนซ์คันนี้ซื้อเสร็จแล้วจ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเงินอยู่ 500,000 ที่คนทำบุญมารถเบนซ์คันนี้จ่ายเสร็จเรียบร้อยซื้อในราคา 2.8 ล้านจ่ายหมดหักลบอะไรกันเรียบร้อย เสร็จของที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเหมือนของได้ฟรีเนาะจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยมันของได้ฟรีไม่ได้ค้างหนี้ค้างสินอะไรกันเหลือเงินอีก 500,000 ต้นเป็นคันเนี้ยก็แสดงว่าเออมันก็อยู่ในฐานนะพอเป็นพอไปเนี่ยนะอาตมาเล่าให้ฟังนะเล่าให้พวกเราฟังถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้หรอกเนาะเออฐานะเราก็พอเป็นพอไปมันก็อยู่ในฐานะมันพอไปจริงๆนะถ้าเผื่อว่าเกิดโอ้โหนี่มันเดือดร้อนต้องไปเทศน์บอกเรียกอะไรกันไม่พอมันหน่อยสิช่วยหน่อยสิเนี่ยซื้อรถเบนซ์ให้พ่อท่านมันไม่พอไม่ต้องคืนราว่าอ้าวเรียกอะไรเจ้าข้าเออจะซื้อรถเบนซ์ให้พ่อท่านนั้นนี่มาประกาศกันขายหน้ากันตรงนี้เลยนะว่าใครจะทำบุญมาเร็วแล้วก็คนนั้นก็มาเลยตั้งตู้ไอ้อย่างนี้อาตมาต้องระงับแน่นอนเลยบอกโอ้ถ้าอย่างนี้แหละหน้าอาตมาไม่พอขายอย่างนี้ไม่ทำเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นนะฟังดีๆมันอาจจะยังยากอยู่บ้างนะฟังแล้วผู้คุณบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรบ้างมันเป็นความซับซ้อนที่ลึกซึ้งซึ่งอาตมาอธิบายไม่ได้อ้าวตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยอาจจะตีห้าตีห้าแล้วสมณะจะไปบิณฑบาตก็ไปได้ตอนนี้ออกไปบิณฑบาตก็ตีห้าเตรียมตัวไปเดี๋ยวเรือจะออกตีห้าสิบห้านะไปได้นะอาตมาก็จะเทศไปเรื่อยไม่แน่อาจจะถึง2โมงแบบ2โมงเช้าอะไรก็เทศไปตามธรรมดาถ้าไปเทศถึง2โมงเช้าก็วันนี้เราก็ไม่ต้องกินข้าวนะเพราะว่าไม่ต้องไปทำอาหารเราก็วันนี้เป็นวันฉลองน้ำนะแต่อย่าไปกินน้ำมูลน้ำไอ้นั่นน่ะไม่ดีแต่เดี๋ยวมันเกิดโรคนะ เมื่อตอนเช้ามีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังยุบหลายแห่งต้องไปช่วยกันที่ลงตีที่มองข้าวผมกำลังน้ำอยู่ตรงนี้ไม่งั้นต้องตักน้ำ จริงนะตอนนี้เรารู้เวลาตอนนี้เรารู้จักกาลเวลาตอนนี้เราจะต้องขัดสีชวีวันขัดบ้านขัดเรือนขัดแหล่งทำงานขัดอะไรพวกนี้ตอนนี้น้ำกำลังพอดีพอเหมาะมันพอตักน้ำมามันต้องไปตักไกลไม่ต้องอะไรเนี่ยพอกำลังพอดีกำลังขัดได้ใช้ดีอะไรเนี่ยเราก็ทำซะให้ได้จังหวะพวกนี้คือความฉลาดที่เราจะต้องรู้กาลเวลาที่จะต้องกระทำเมื่อวันนี้มีอย่างที่ศิกมาศกล้าข้ามฝันบอกว่าเราจะมีกีฬาเพราะงั้นก็อาตมาก็เทศไม่เกินหกโมงหรอกหกโมงอย่างมากนะหกโมงแล้วก็ไปช่วยกันทำนั่นทำนี่มีกีฬาอริยะก็คืออย่างนี้แหละอาตมากำลังจะพูดเหมือนกันว่ากีฬาหรือว่าสิ่งที่เราไปยึดติดสมมุติว่าอย่างนี้สนุกอย่างนี้อร่อยอย่างนี้แหละรู้สึกว่าน่ายินดีฉันทะนะเราจะเข้าใจแล้วเราก็สมมุติเอาก็ได้ถ้าไปแข่งกีฬาเข้าไปแข่งกันเตะลูกฟุตบอลตีไอ้ลูกขนไก่ตีไอ้ลูกเทนนิสหรือจะอะไรก็แล้วแต่เถอะแทงเป็นเลียดเสร็จแล้วก็มีความสามารถของคนทำได้ก็ว่าเก่งว่าชนะสิ่งเหล่านั้นทำแล้วมันไม่เกิดผลตามมาอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นทุนนิยมก่อสร้างขึ้นมาสร้างจิตวิทยาสร้างอะไรอะไรมาเข้ามามันเป็นค่ามาเป็นค่าว่าเองเก่งแล้วก็เอาไปโฆษณาซับซ้อนเอาไปแข่งกันเอาไปอวดไปอ้างไปเชิดชูกันเองใหญ่เองเก่งเองอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นเราก็มาทำของเราบ้างมาทำเรามาแข่งแทนที่จะไปแข่งอย่างนั้นเราก็มาแข่งขัดบ้านขัดเรือนขัดห้องน้ำนี่ใครจะขัดฝีมือขัดดีสะอาดสะอ้านไม่ชำรุดสุดโทมไม่เปลืองวัสดุมีวิธีขัดยังไงนะขัดโอ้โหขัดได้อย่างละเอียดละอออะไรงี้เป็นต้นจะก่อจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มาเป็นการสร้างสรรค์ create สร้างสรรค์แล้วก็มาทำมาดูอิ่งทำจริงๆครีเอทออกมาแล้วก็มาดูอิ่งวางผังวางแผนขึ้นมาสร้างสภาพขึ้นมาแล้วก็มาดูอิ่งมาทำจริงๆมาลงมือปฏิบัติจริงๆจนกระทั่งมันเป็นสภาพที่เจริญสภาพที่สำเร็จที่ดีงามกว่ากันคุณจะมาแข่งกันอย่างนี้ มันก็มีผลพลอยได้ผลดีเกิดตามขึ้นมาด้วยซ้ำหัดสิลองดูแล้วเราก็สร้างอย่างนี้ขึ้นมาให้แก่นักเรียนให้แก่เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเขาเล่นพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ชี้ชวนเขาเหมือนอย่างพยายามเนี่ยให้เข้าใจเหมือนอย่างใจจุ๊กครูเนี่ยให้เขายินดีในชุดไทยของเขาอย่างเงี้ยก็บอกชุดมันสวยหรอกโลกเขาบอกโลกไม่งามโลกหม่งไม่ชอบอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้กว่าไม่เป็นไรให้ยึดถือสิ่งที่ดีกว่าค่อยๆยึดถือมาแล้วค่อยมาหัดวางอีกทีหนึ่งมันก็ต้องยึดก่อนแล้วก็วางยึดก่อนแล้วก็วางแต่ยึดสิ่งที่ดีกว่าเสมอพอดีกว่านี่แล้วเราวางดีกว่าไม่วางดีกว่าแล้วก็ค่อยมาวางไอ้สิ่งที่ดีกว่าก็ยึดต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ค่อยๆละเอียดไปจนกระทั่งยึดความว่างแล้วก็ไปวางความว่างอีกทีหนึ่งเนี่ยธรรมะสรุปจบยึดไปอันนี้เราก็อาศัยได้ขนาดนั้นขนาดนี้แล้วเราจะมีบารมีเราจะมีสิ่งนี้มาอาศัยมาเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปอยากได้อย่างอาตมาไม่ได้อยากได้เลยรถเบนซ์เนี่ยจริงๆไม่ได้อยากได้เลยไม่เคยขนขวายเลยนะไม่จริงๆไม่ได้อยากได้ไม่ได้เคยขนขวายเลยแต่มันก็ต้องมาแล้วมาอย่างนี้ก็เป็นไปจริงๆนี่เป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของสิ่งที่ถึงวาระของมันจริงๆไม่ใช่ว่าอาตมาแกล้งพูดหรอกเป็นเรื่องจริงคุณศึกษาไปเถอะเพราะเราไม่ต้องไปขนขวายว่าโอ้คนอย่างเราทำไมน่าไม่มีสิ่งที่ดีเอาเถอะนะให้มันเป็นสิ่งที่น้อยๆลงไปก่อนทุกคนมันมากมาเก่าทั้งนั้นให้มักน้อยหัดมักน้อยลงไปก่อนเรื่อยๆก่อนเถอะค่อยๆลดน้อยมักน้อยลงไปแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาหมุนเวียนขึ้นมาเพราะเรายิ่งมีมากเรายิ่งหวงแหนมากเรายิ่งต่ำเรายิ่งหัดลดน้อยลงลดน้อยลงเรายิ่งจะมีมากเรายิ่งจะได้มากยิ่งจะเป็นของเรามากโดยที่ไม่ได้มีที่เราไม่จำเป็นจะมีที่เราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมามีขุมทรัพย์สี่ทิศเกิดพร้อมภาษาโลกภาษาคนอย่างนี้คนก็เข้าใจไม่ได้ก็คือท่านเกิดมาพร้อมกับสมบัติของท่านมีมากทั้งสี่ทิศขุมทรัพย์เกิดทั้งสี่ทิศมีน้ำพุร้อนน้ำพุเย็นเกิดมาหมดทั้งสี่ทิศเทวดารองรับภาษาธรรมะภาษาธรรมภาษาคนก็ฟังก็มือถือกันนะแต่ภาษาธรรมทุกอย่างมันพรักพร้อมในตัวท่านมันจะมีความร้อนเย็นมันจะมีทรัพย์สริงคารมันจะมีอะไรต่ออะไรที่จะมีเทวดารองรับไม่ให้ตกถึงพื้นอะไรก็แล้วแต่เป็นภาษาธรรมะท่านจะมีพรักพร้อมหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกข์ร้อนไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องไปทำให้เกิดความลำบากเพราะท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ที่ท่านได้บำเพ็ญได้สะสมมาแล้วอาตมาก็มีพออาตมาแค่มาร์ทกลางตลาดแค่มาร์ทกลางตลาดที่จะต้องได้เพราะความขยันถ้าอาตมาไม่ขยันไม่ภาคเพียรทำงานมาขนาดนี้นี่นะอาตมาไม่ได้รถเบนซ์โดยธรรมแบบนี้หรอกอาตมาต้องอีลากอีเรือไปหารถเบนซ์ขี่เองแต่ก็คงได้ชีวิตนี้นี่นะไปแบบโลกโลกีแล้วก็ไปทำทางโลกีเนี่ยอาตมาก็คงพอได้จะมีรถเบนซ์ขี่ก็คงพอได้แต่ต้องเหน็ดหนาเหน็ดเหนื่อยต้องไปทำบาปทำกรรมต้องไปเอาเปรียบเอารัดต้องไปอะไรต่ออะไรอีกเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนเป็นคฤหัสถ์ท่านก็จะได้เป็นจอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิก็คือจะมีโอ้โหแว่นแคว้นจะมีอาณานิคมจะมีเป็นเจ้าท่านก็จะมีแต่ท่านก็จะต้องไปที่เดินโลภหรือว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นลีลาที่แบบโลกเพิ่มเติมอยู่ซึ่งมันไม่ก่อเวรจะเป็นเวรอีกมากยังเป็นภัยอีกมากกว่าแต่ถ้าจะมาเป็นทางนี้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องก่อภัยเพราะฉะนั้นอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าอาตมาเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ ที่มาทำนายพระพุทธเจ้านะนะมาทำนายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเป็นพระพุทธองค์นี้นี่มีบุญบารมีถึงขนาดถ้าเป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นจอมจักรพรรดิถ้ามาบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะไม่ทำนายสองคติเลยอาตมาจะทำนายคติเดียวเหมือนกับพราหมณ์โกนธัญญะนั่นแหละแต่ทำนายคติเดียวเพราะอาตมารู้แล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมอาตมารู้แล้วให้อาตมาเลือกเป็นจอมจักรพรรดิกับเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาไม่เอาหรอกจอมจักรพรรดิไม่เอาไม่เอาเลือกให้อาตมาเป็นเศรษฐีใหญ่ก็มาให้อาตมามาเป็นพระที่คนเคารพบูชานับถือขนาดนี้อาตมาเลือกเอามาเป็นพระดีกว่าไม่ไปเอาไปเศรษฐีใหญ่หรอกเหนื่อยว่าภาระเยอะมีเรื่องยุ่งมากไม่เบาไม่ว่างใช่ไหมมันรู้แล้วเพราะถ้าอาตมาเป็นโกนธัญญะฟังเข้าใจนะอาตมาไม่ใช่โกนธัญญะเป็นพระอื่นเหมือนกันอาตมาทำนายอาตมาจะไม่ทำนายสองคติหรอกโอ้ยถ้าไปโลกจะได้เป็นพระนู่นอาตมามาทางนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมายังไม่ทาทำนายสองคติทำนายจะทำนายคติเดียวต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้ต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ไปหรอกจักรพรรดิไม่เอาเพราะฉะนั้นโกนธัญญะจึงเป็นพราหมณ์ที่เป็นมีบุญเพราะฉะนั้นถึงได้มาเป็นอรหันต์ไงถึงมีบุญพราหมณ์อีกหกคนบกพราหมณ์นั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกยังเป็นโลกๆอยู่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นภาวะลึกซึ้งเป็นภาวะซับซ้อนที่ละเอียดละออมากเลยเรียนรู้ไปแล้วจะเข้าใจนะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดกันยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างคุณนี่คุณเชื่อว่าอาตมาไม่ได้ติดรถเบนไม่ได้ยึดติดอะไรไม่ได้มีอะไรคุณเชื่อเพราะว่าคบหามาแล้วก็อะไรต่ออะไรเข้าใจนะอาตมาจริงๆอาตมาไม่ได้ติดจริงๆไอ้แค่รถเบนซ์แค่นี้จริงๆถ้าไปทั้งโลกจริงๆอาตมามันพอซื้อรถเบนซ์ขี่ได้ไหมถ้าอาตมาความรู้ความสามารถอย่างอาตมาไปหาเงินหาทองเนี่ยทำป่านนี้ก็เป็นเจ้ายุทธจักรอยู่ในจอมยุทธอยู่ในสังคมโลกขนาดนี้มันจะขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะในทางธุรกิจบันเทิงเนี่ยโตเร็วด้วยยุคนี้ตอนนี้เนี่ยแกรมมี่เองก็กำลังจะพยายามเข้ามาหาอย่าว่าแต่ทำธุรกิจบันเทิงกำลังมาหาทางการศึกษามาหาทางด้านไอ้ผลผลิตที่โลกอาศัยตอนนี้เขากำลังทำอะไรทำซีอิ๊วหรือทำอะไรฮะแกรมมี่บะหมี่กำลังทำบะหมี่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแกรมมี่เนี่ยออกมาทำบะหมี่อาศัยราเดี๋ยวเดี๋ยวดังเดี๋ยวรวยก็มันเอาดารามาโฆษณาใช่ไหมคนมันโลกมันหลงเนี่ยมันก็ไปจ้างดารามาไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านมาโฆษณาให้ไอ้นี่ดาราอยู่ในมือของมันเองโอ้ยมันเนี่ยอีกหน่อยถ้าพวกนี้กัมมี่นี่ทำนี่อาศัยพวกนี้นะรวยมาเลยถ้าเป็นอาตมาเป็นไพบูลย์นี่อาตมาทำนานแล้วเพราะอาตมาเข้าใจเห็นทันทีรู้นี่อาตมาเดินสายนี้แล้วก็อาศัยพวกนี้นะCP ก็ CP เถอะจริงๆ CP ก็ CP เถอะป่านนี้ไปริ้วๆแล้วอาตมาก็เอาพวกนี้มาเป็นองค์ประกอบในการที่จะปรุงแต่งมอมเมาหลอกล่อให้คนซื้อหาเงินนี่มันเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วว่าโลกมันต้องการยังไงกิเลสอะไรมันยบหลงไหลอะไรแล้วก็หยิบมันนั่นมาเป็นเครื่องปรุงมันเป็นเครื่องตกแต่งมันเป็นเครื่องประกอบทำไปมันก็ไปกันใหญ่เลยมีอยู่ในมือด้วยเสร็จอย่างนี้โอ้โหไปใหญ่เลยเดินสายเนี่ยถ้าอาตมาไม่ออกมาเดินสายนี่เหมือนกับที่บอกพระพุทธเจ้าพราหมณ์ทำนายว่าจะไปสองคติอาตมาถ้าอยู่คติโน้นไม่มาคตินี้มาคตินี้อาตมาเป็นผู้นำทางศาสนาเนาะงั้นนะผู้นำทางศาสนาถ้าอาตมาไม่มาทางนี้อาตมาไปเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีใช่อาตมาเชื่อถ้าไปทางโน้นก็จะเป็นมหาเศรษฐีถ้ามาทางนี้จะได้เป็นผู้นำทางศาสนาเอาละค่อยๆดูไปที่อาตมานำศาสนาอยู่นี่นะทำศาสนาแล้วก็นำเป็นผู้นำทางศาสนาอยู่เนี่ย ไม่ใช่ผู้นำธรรมดาโพธิสัตว์แต่คนก็ยังไม่รู้พวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่ไหนก็รู้แต่คุณจะเข้าใจเรื่องโพธิสัตว์แค่ไหนก็เรื่องของคุณในอนาคตต่อไปคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นผู้นำทางศาสนาขนาดไหนนะเออไม่เป็นจอร์ดบูธกับเบนบินลาดินเทียบโอ้ยซื้อแน่นอนอาตมาถ้าอยู่ทั้งโลกซื้อเครื่องบินส่วนตัวแน่ป่านนี้นะขนาดทางมาเป็นทางนี้ยังจะไปซื้อเครื่องบินเลยไม่ได้แค่ซื้อรถเบนคิดดูสิถ้าอยู่ทั้งโลกมันจะไปเหลือเหรอถ้าอยู่ทั้งโลกมันจะเป็นเพราะมันไปเองซึ่งมันเข้าใจไม่ได้ง่ายเดาไม่ได้ง่ายหรอกแต่ถ้าเข้าใจดีๆแล้วมันจะใช่อาตมาไม่ได้สงสัยตัวเองหรอกอาตมาเองอาตมาว่าโอ้ถ้าอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาจะเป็นยังไงแค่ไหนอาตมาไม่สงสัยเลยไม่สงสัยหรอกเพราะเรารู้ความจริงของมนุษย์ชาติของโลกของจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณมันหลงอะไรมันติดอะไรมันยึดอะไรมันโง่อะไรเพราะคนฉลาดเนี่ยอาศัยความโง่ของคนมาเอาเปรียบอาศัยความโง่ของคนนั่นแหละมาหากินคนฉลาดคนฉลาดโลกอาศัยความโง่ของคนมาหากินแต่คนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะเห็นใจคนโง่ๆไปถูกคนฉลาดมันเอาเปรียบคนฉลาดมันทำร้ายคนฉลาดมันทรมานก็เห็นใจคนโง่จริงๆลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เห็นใจคนฉลาดเหมือนกันว่ามันโง่เนี่ยพูดอะไรกันนี่เห็นใจจริงๆลึกซึ้งขึ้นไปก็เห็นใจคนฉลาดเหมือนกันว่าโอ้โหมันฉลาดแต่มันร้ายอ่ะมันเลวอ่ะคนฉลาดมันโง่มันทำให้ตัวเองตกต่ำทำให้ตัวเองได้วิบากที่ดีที่เลวได้วิบากที่ไม่ดีไม่งามให้แก่ตัวเองโทษมันน่าซิดโตนนะมันน่าสงสารฉลาดแต่มันก็ไม่เฉลียวฉลาดแต่มันไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรมันไม่รู้มันน่าเห็นใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราไปช่วยคนฉลาดไม่ค่อยได้คนฉลาดมันพยองมันถือดีถือตัวมันอวดเบ่งมันว่ามันเก่งมันอะไรก็แล้วแต่สอนยากคนฉลาดนี่สอนยากสอนคนโง่นี่สบายกว่าพวกที่มานี่โง่ๆทั้งนั้นแหละที่มานั่งอยู่นี่เนี่ยอาตมาสอนคนโง่ๆนี่ดีกว่าอาตมาเคยพูดนะว่าแต่ก่อนนี่ถ้าจำได้เหมือนอาตมาตลบตะแลงพูดกลับไปกลับมาอาตมาเคยพูดว่าอาตมาเนี่ยสอนคนโง่ไม่ได้สอนได้แต่คนฉลาดแต่ก่อนนี่ใครจำได้มั้งมาตอนนี้อาตมาบอกมาสอนแต่คนโง่ไม่สอนคนฉลาดสับสนไหมไม่สับสนนะคือเราพูดในแง่เชิงซับซ้อนเห็นไหมมันกลับไปกลับมาฉลาดอย่างโลกโลกีนั่นนะมันไม่ได้เรื่องหรอกนะมันต้องมาฉลาดทางนี้หรือมันโง่ทางโลกีนั่นแหละพวกคุณนี่โง่ทางโลกีไปสู้เขาไม่ได้หรอกนะอย่าไปสู้เขาเลยยอมแพ้เขาเถอะทางโลกีเนี่ยแต่มาฉลาดทางธรรมพวกทางโลกนะเขาฉลาดทางโลกทางธรรมเขาโง่ทางธรรมนะเขาโง่เขาไม่ประสีประสาจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เอาเขาไม่เชื่อมาพูดเรามาพูดอย่างที่เราพูดนี่ไม่เชื่อพวกนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องเขาละฉลาดแต่พวกเราก็บอกว่าเขานั่นโง่ไม่ถูกหลอกอยู่ได้เป็นหลงขี่ม้าอะไรก็หมายรู้อย่างๆจริงๆยึดๆถือเอาเป็นเอาตายสร้างบาปสร้างเวรกันอะไรกันอยู่อุ้ยมันน่าสงสารจริงๆไม่รู้จะคว้าอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้โลกนี่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรในโลกนี่มันเหมือนพยับแดดมันเหมือนฟองคลื่นมันเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงมันไม่อะไรหรอกไปคว้าอะไรเอาได้เหมือนพยับแดดแต่คนเราก็ไม่เชื่อฟังไม่ออกหรอกพวกคุณฟังไหวไหมเนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกธรรมมันเหมือนพยับแดดคว้ามันมางั้นนึกว่ามันจริงมันจังนึกว่ามันเป็นของด่าได้หน้ามีเหลือเกิน หมือนฟองคลื่นมาได้หายไปเปลี่ยนแปลงไว้แต่กว่าจะเข้าใจได้ว่าโอ้จริงๆเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เร็วเท่าฟองคลื่นเราก็เลยรู้สึกว่าแหมมันอยู่เป็นของเรามันอะไรของเรามันทำให้เราสุขไปซะนานอะไรอย่างงี้มันก็ติดไปงั้นหลงๆไปงั้นจริงๆมันก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเลยไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเลยแต่ก็ไปคว้าไปยึดไปห่อไปหามอยู่งั้นน่ะลมๆแรงๆมันถ้าเรามาเข้าใจแล้วว่าชีวิตเราไม่ต้องสะสมแต่เพียงอาศัยในสิ่งที่จำเป็นอย่างที่เรามาศึกษากันเนี่ยแล้วเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ให้ตัวเราเองเป็นคนไม่ขาดทุนคนไม่ขาดทุนคืออย่างไรคนไม่ขาดทุนคือคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างสรรค์ออกแรงทำงานมีกรรมกิริยาทุกวันกรรมกิริยานี้เป็นการสร้างสรรค์แล้วก็สาเสียสละเกื้อกูลให้คนอื่นให้คนอื่นได้ใช้ได้อาศัยสิ่งที่เราจากฝีมือแรงงานความสามารถของเรานี่แหละแล้วก็ทำออกมาและเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในแรงงานของเรานี่แหละแล้วก็กินไม่มากกินไม่เกินที่เรากินเกินไม่กินไม่เกินที่เราสร้างเราสรรเรากินเราใช้ไม่เกินที่เราสร้างเราสรรวันวันหนึ่งเราสร้างเราสรรเกินมากมายแต่เราอาศัยกินอาศัยใช้นิดนึงนอกนั้นก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละเรียกว่าคนคุ้มตัวคนไม่ได้ก่อบาปคนไม่ได้ก่อเวรคนมีกำไรเป็นคนมีกำไรเพราะวันวันหนึ่งก็ขยันหมั่นเพียรอะไรที่มันควรทำควรเป็นควรสร้างควรสรรเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะไม่ถนัดอาจจะรังเกียจด้วยบางอย่างแต่โอ้นี่มันมีความจำเป็นต้องทำตอนนี้ส้วมเต็มแล้วมันต้องช่วยกันตักออกนะรังเกียจอย่าเลยรังเกียจมันคนไม่ค่อยชอบนี่แหละยิ่งต้องทำตอนนี้มีความจำเป็นต้องช่วยกันหลายไม้หลายมือหน่อยก็จะได้เบาแรงก็ช่วยกันไม่ชอบหรอกรังเกียจด้วยแต่มันจำเป็นแต่มันสมควรจะกระทำเราก็หัดวางใจพอหัดวางใจมันก็ความรังเกียจมันก็ลดลงได้เด็กๆเนี่ยเหมือนกันก็เคยแต่ก่อนเนี่ยเคยรู้ไหมแม่ไม่เคยเราไม่ตักส่งตักส่วมมันเลอะเทอะพอมาเรียนรู้พอมาฝึกฝนเข้าก็หนักเข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกส้วมเสริมก็สบายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเรามีความรู้สึกในใจมันรังเกียจมันขยะขยงมันงนงี่ไปเฉยๆพอเข้าจริงก็โถไม่เป็นไรนะรังเกียจขี้แต่ขี้ก็อยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในท้องเยอะแยะนะรังเกียจโอ้ยถ้าเอามาเงี้ยโอ้ยแต่เวลาเราจะล้างก้นนะขี้หรือเปล่าก็ไอ้เช็ดขี้ตัวเองอยู่งั้นเฉยไม่เห็นจะเป็นสะดุ้งสะเทือนอะไรเพราะระวังใจตรงนั้นแต่มันก็ไอ้เหมือนกันนะมันก็ไอ้แตะขี้เหมือนกันนะนะมันไปแตะขี้จะเป็นจะตายแต่เวลาล้างก้นไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมมันก็ขี้แท้ๆนั่นแหละนั่นแหละเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันโง่ไม่เห็นจะมีท่าอะไรมันโง่เลยเพราะถ้าเราหัดเข้าใจวางใจแล้วมันก็โอ้มันเรื่องหัดดูจริงๆใจเราเนี่ยมันยึดมันติดจริงๆนะมันไม่หัดนะมันไม่ได้ลองดูไม่ตายหรอกหัดจับหัดถูกแตะต้องมันมั่งของสกปรกขี้เยี่ยวอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้ลองดูมั่งระวังแต่เชื้อโรคอะไรบ้างเท่านั้นตามความเข้าใจเราถ้ามันไม่ถึงขนาดมีเชื้อโรคเชื้อเรื้ออะไรถึงไม่ยังไงเราก็ป้องกันเราก็รักษาอะไรดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรความรู้สึกทางจิตใจก็อย่างหนึ่งอ่านจริงๆว่าเราจะได้หัดวางใจหัดเข้าใจแล้วเราก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ติดไม่ยึดสร้างสรรค์มีกำไรเนี่ยอาตมาพาพวกเรามาสร้างกำไรบริษัทอาตมาเนี่ยนะบริษัทอโศกเนี่ยสร้างมา 20-30 ปีนี่ต้นนี่โอ้โหมีทรัพย์มหาศาลเลยเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมทรัพย์มหาศาลเลยเนี่ยให้ไปในโลกเยอะเลย ถ้ากอบกองเอาไว้มันก็จะมาตีราคามาแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุมันก็จะมีเยอะแยะพวกเราเสียสละเนี่ยเอาแต่ความเสียสละเนี่ยราคาความเสียสละนี่แพงกว่าราคาความโลภเราเป็นโลภเอาไอ้นี่มาของอันนี้ราคา1,000เราเป็นโลภออกมาแล้วเราก็ได้โอ้โหแย่งชิงมาได้ของนี่มาราคา1,000ราคา1,000นี่นะอ้าวสมมติราคา1,000เป็นราคาปกติของอันนี้เป็นสิทธิของเราราคา1,000เราไม่โลภหรอกเราเต็มใจเสียสละให้เขาไปนี่นะค่าของมันเนี่ยแพงกว่าราคาปกติ1,000นี่หลายเท่าฟังตรงนี้เข้าใจไหมเพราะราคาของกิเลสของคนหวงแหนเป็นของตัวของตนเนี่ยโดยภาวะสังคมมนุษย์เนี่ยคิดเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณความหวงแหนมีมากหรือความหวงแหนมีน้อยในสังคมความหวงแหนมีมากเพราะงั้นความหวงแหนนี่เฟ้อหรือขาดแคลนควรสร้างขึ้นไหมควรปล่อยออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราปล่อยความหวงแหนออกนี่เป็นซัพพลายที่ถูกต้องเป็นอุปทานที่ถูกต้องราคาแพงของที่โลกต้องการเราต้องการความเสียสละมากความเสียสละนี่ราคาแพงๆถ้าฟังตรงนี้เข้าใจก็จบแล้วถ้าฟังตอนนี้เข้าใจว่าความเสียสละในราคาแพงแพงตอนนี้มันเราได้เสียสละทุกคนเสียสละคนละเล็กคนละน้อยก็ตามแต่มันแพงค่ามันสูงนะค่ามันสูงในตลาดสังคมทุกวันนี้ความเสียสละจริงใจเสียสละไม่ใช่เสียสละอย่างเล่ห์เหลี่ยมนะทุกวันนี้มันเสียสละอย่างเล่ห์เหลี่ยมกันในโลกอ่ะมันเสียสละอย่างซับซ้อนมันเสียสละไม่จริงหรอกเพราะงั้นความเสียสละที่ต้องการละกิเลสเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆคุณขนาดที่คุณกำลังหัดเสียสละแต่ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าต้องการชำระกิเลสเนี่ยราคาความเสียสละอันนี้กับคนเสียสละอย่างสะอาดบริสุทธิ์ใจเลยรู้เลยว่านี่เราเสียสละแล้วอย่างว่างๆไม่ต้องการอะไรตอบแทนราคาความเสียสละสองอันที่อาตมากล่าวนี้อันหนึ่งเสียสละกำลังฝึกตนเองพยายามนะรถนะมันหวงแหนกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเสียสละอย่างสะอาดเสียสละอย่างจริงๆเข้าใจควรจะเสียสละเหมาะสมราคาความเสียสละอันไหนแพงกว่ากันอันหลังหรืออันแรกอันหลังคุณเข้าใจแล้วราคาพวกนี้นี่ไม่ใช่ราคาต่ำๆยิ่งจริงใจยิ่งสะอาดเท่าไหร่ราคามันยิ่งแพงเพราะฉะนั้นค่าของนามธรรมค่าของที่เราพาทำเนี่ยที่อาตมาพาทำในตลาดโลกฟังดีๆนะที่อาตมาพูดนี่เศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์ทางธรรมเศรษฐศาสตร์ทางบุญนิยมมันซับซ้อนกว่ากันกับเศรษฐศาสตร์โลกความต้องการอันนี้และความจริงที่ปรากฏอยู่จริงอันนี้เนี่ยอาตมาพาคุณมาเสียสละได้ขนาดนี้ท่ามกลางโลกมีแต่คนโลภเอาเปรียบเอารัดกันทั้งนั้นเลยคนในโลกและอาตมาก็บอกแล้วค่าของความเสียสละมันจึงแพงอาตมาพาคุณมาเสียสละได้จริงขึ้นเสียสละอย่างสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจริงๆขึ้นค่ามันยิ่งแพงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความแพงที่อาตมาได้พาคุณทำออกไปในสังคมเนี่ยความแพงของสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อาตมาพาทำอยู่ในสังคมเนี่ยมันเท่าไหร่ตีราคาเท่าไหร่อาตมารวยเท่าไหร่คุณรู้ไหมฟังตรงนี้ออกไหมกว่าจะพูดมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆฮะกว่าจะพูดมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายเลยเนี่ยพยายามที่จะทำขั้นตอนให้มาให้คุณเข้าใจเห็นไหมเพราะอาตมานี่โอ้โหอภิบรมมหาเศรษฐีนะตอนนี้บิลเกตก็สู้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดทักษิณไม่ต้องไปพูดคุณธนินเลยบิลเกตก็สู้ไม่ได้ถ้าพูดถึงความรวยของอาตมาขณะนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพูดถึงความซับซ้อนของเศรษฐกิจค่าทางเศรษฐกิจเนี่ย เอาแค่แต่แค่ดีมานด์กับซัพพลายมาคิดเท่านั้นเองใครเคยศึกษามาบ้างเอาแค่ของค่าราคามูลค่ากับคุณค่าเนี่ยเอาเถอะมาซื้อไม่ไปก็ดีแล้วล่ะเขาไม่ซื้อหรอกเขาเอาดอกไม้แดงมาล่อเท่านั้นวิ่งตามเขาระวังเธอเขาไม่ซื้อหรอกเขาแค่จะเอาดอกไม้แดงมาวิ่งตามเขาต่อยระวังฮะเป็นเงาะก็ดีที่กลัวมันจะไม่เป็นเงาะเดี๋ยวระวังเพราะเรื่องของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องซับซ้อนที่อาตมาทำอยู่นี่อาตมายิ่งเห็นยิ่งเป็นไปได้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งดีที่สุดยิ่งดีมากเพราะสังคมทั้งโลกมันยิ่งเป็นอย่างนี้มันยิ่งเป็นโลกิยะที่จัดจ้างเป็นโลกิยะที่สร้างอำนาจที่หวงแหนยึดติดทรัพย์สริงคารยิ่งโลภโมโทสันกันจัดจ้างเป็นโลกีที่จัดจ้านมากเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นโลกีจัดจ้านโลกุตระยิ่งราคาแพงมากฟังเข้าใจนะเนี่ยโลกุตระยิ่งราคาสูงค่าสูงมากอาตมาว่าได้เท่านี้นี่คนบอกโอ้ยมันมาทำคนเท่านี้มันจะไปทำเพื่ออะไรมาช่วยคนไม่ได้มากเหมือนเขาหรอกมันไม่จะเป็นได้อะไรมันคนมาอย่างนี้มันมาน้อยถึงมาน้อยอาตมาก็จะทำคนอย่างนี้เป็นคนที่มีคุณแก่โลกเป็นบุญแก่ตนเป็นคุณแก่โลกเป็นคุณแก่ตนโดยตรงเป็นคุณแก่โลกโดยเราะโดยอ้อมกว่าช่างเป็นจริงๆเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างนี้อาตมาก็เต็มใจจะทำและก็ตั้งใจทำและก็ทำมาหลายชาติแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำหรอกที่พูดให้คุณฟังนี่หลายๆอย่างวันนี้เจาะลึกความซับซ้อนละเอียดละอออะไรสู่ฟังอาตมาก็คิดว่าจะมีกำลังจะเทศในงานฉลองนามนี้ตาอาตมานี่สงสัยจะต้องไปตรวจออกพรรษานี่คงจะต้องไปตรวจดูอีกมันไม่คดีมัวลงแล้วก็มีอะไรต่ออะไรพอสมควรคงจะต้องไปดูแลมันอีกหน่อยนึงรักษามันหน่อยไว้ใช้แต่มันก็เสื่อมก็เอาอาตมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่มันจนกว่ามันจะไม่มีให้ใช้มันจะบอดเมื่อไรก็บอดมันไม่บอดก็ใช้มันไปมันรู้ได้ขนาดไหนก็ใช้ขนาดนั้นคือจริงๆก็เราก็จะต้องนึกต้องดูเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยเราติดยึดในสรีระร่างกายห่วงตาห่วงหูห่วงปากห่วงคอห่วงผิวพรรณห่วงนั้นนี้อะไรหรือไม่พวกนี้เราก็อ่านเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแล้วว่าเราหวงอะไรเราหวงแหนอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายก็รักษาอารักขารักษาสิ่งที่ควรรักษาให้พอเหมาะพอสมไว้เพื่ออาศัยให้เราอาศัยบ้างให้คนอื่นได้อาศัยบ้างถ้าอาตมาจะรักษาขันอาตมาให้ดีๆนี่อาตมาก็อาศัยขันนี้ทำงานแต่ไม่ได้ทำงานไปเพื่อล่าลาภล่ายศล่าสรรเสริญหรือว่าไปทำงานเพื่อที่จะมาเสพสุขอะไรให้แก่ตัวเองทำงานเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่เป็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกว่าอาตมาจะรักษาชีวิตร่างกายนี้ไว้เพื่อพวกคุณใช่ไหมมันก็เป็นไปจริงพวกคุณเข้าใจไม่ได้พูดโก้เหมือนกับอาตมาเคยพูดเคยตอบเคยเล่าแล้วนะที่อาตมาเทศอยู่ที่วัดมหาธาตุเทศเสร็จแล้วเอ็นหนุ่มเข้ามาถามอาตมาถามอะไรอาตมาก็จำสำนวนไม่ได้เท่าไหร่แล้วล่ะแต่อาตมาตอบไอ้หนุ่มนั้นไปว่าอาตมามันกินอาหารเพื่อคุณเขาก็ว่าอาตมาว่าบ้ากินอาหารเพื่อคุณได้ไงแล้วหลวงพี่ไม่อร่อยเลยเหรอกินอาหารผมไม่ได้อร่อยไม่ได้อร่อยอะไรนี่ก็กินอาหารไปทั้งนั้นน่ะเขาก็บอกเขาไม่เชื่อก็น่าเห็นใจเขาจะไม่เชื่อเพราะความอร่อยมันยังหมดเป็นไม่เป็นมันยังหมดไม่ได้ใช่ไหมคนเราก็เหมือนกับพวกเราความอร่อยยังไม่หมดแต่อ่านนะว่าความอร่อยในสิ่งต่างๆเนี่ย อาหารก็ตามมันอันนี้มันตะกอนที่เราโอ้โหติดมันมากรสมันอร่อยมันชัดชัดมันจัดแต่เดี๋ยวนี้มันจางไปจางไปและหลายอย่างมันจางจนกระทั่งมันเฉยเฉยอย่างนี้ก็ได้ไม่อย่างนี้ก็ได้รสอย่างนี้ก็ได้ไม่รสอย่างนี้ก็ได้มันจะค่อยๆวางไปไปปฏิบัติดูแล้วเราจะรู้อย่างนี้เป็นต้นนะมันอาตมาเองยังชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้ยังชีวิตอยู่เพื่อตนเองจะต้องหาลาภหายศหาสรรเสริญหรือหาความสุขด้วยทางกามหรือความสุขด้วยทางสมใจเรียกว่ากามสุขหรืออัตตทัตถสุขอัตตทัตถสุขสุขที่สมในอัตตาของเรายึดติดสุขในทางกามหรือในอัตตะอัตตาก็ไม่ได้คิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงสุขทางกามมันเป็นยังไงสุขทางอัตตามันเป็นยังไงสมในอัตตาเราที่ต้องการมาบำเรอเราก็เรียนแล้วก็ลดละไปนะมาชีวิตของคนเราเนี่ยมาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วถึงจะเป็นคนที่เบาว่างง่ายและมีสมรรถนะสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลจึงเป็นคนที่มีประโยชน์ให้แก่โลกอยู่ในโลกศาสนาพระเจ้าสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนที่เบาสบายง่ายไม่ทำร้ายใครแต่มีแต่สร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์ให้แก่ชาวโลกให้แก่มนุษย์โลกไปเป็นคนไม่เป็นภัยแก่โลกเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่มีคุณแก่โลกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมหาวิทยาลัยที่สร้างคนอย่างนี้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างไรคุณคิดดูสิวังชีวิตมหาวิทยาลัยที่สร้างคนอย่างนี้ให้เป็นสมบัติแก่โลกสร้างคนสอนคนให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ที่จะช่วยสัตว์ไม่คิดแบบทุนนิยมคิดแบบบุญนิยมสร้างสรรค์และก็เสียสละให้แก่โลกไปจริงๆและมีปัญญาที่จะให้แก่โลกด้วยไม่จะให้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าให้อย่างโง่ๆเมตตาไม่มีประมาณเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาอะไรก็ไม่รู้จะให้จะช่วยเหลือจะเกื้อกูลจะเสียสละแบบเละๆเทะๆแบบทิ้งๆคว่างๆแบบไม่เป็นสัมไม่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรสละหรือให้ก็ต้องให้อย่างที่ควรดีกว่าสละให้อย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรสละหรอกสละให้คนนี้ไม่ควรสละให้เวลานี้ไม่ควรสละให้เวลานี้ควรสละให้แก่คนอย่างนี้สละให้แก่กลุ่มอย่างกลุ่มนี้อย่างนี้ควรอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นประโยชน์กว่าจะเป็นคุณค่าสูงกว่าก็สละก็ต้องมีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกทำทานต้องมีปัญญาทำทานไม่มีปัญญาไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะวันสิ่งนี้เหล่านี้เราจะได้ศึกษาเราจะได้ฝึกฝนนะอาตมายังมีเวลายังมีเรี่ยวแรงยังมีกำลังยังมีชีวิตอยู่จะได้สอนได้แนะนำก็จะได้พยายามพาพวกเราเนี่ยสร้างพวกเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเป็นแอคาเดมี่เป็นสถาบัน Academy of Learning and Life ALL มหาลัยสมาชิกาลัยวังชีวิตเนี่ยเราใช้ all ALL รอแปลว่าสรรพสิ่งสรรพแปลว่าทั้งหมดทุกอย่างละ all นะ all ALL Academy of Learning and Life นะบางชีวิต พระคัมภีร์อาตมาพาพวกเราเรียนอยู่เนี่ยเราเรียนจริงๆใช้ชีวิตเรียนศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่จะสร้างที่อาตมาจะพยายามสร้างให้พวกเราเป็นคนที่เป็นคนเจริญชนิดของพระพุทธเจ้าพาเป็นพามีในยุคนี้มันจะชัดยุคสมัยโบราณยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกยุคสมัยโบราณยังไม่มีการศึกษาก็ยังไม่บื้อหวายังไม่ลึกซึ้งอะไรยังไม่กว้างขวางยังไม่พิสดารเหมือนที่ทุกวันนี้ทุกวันนี้การศึกษามันกว้างขวางพิสดารมันมีอะไรมากมายที่จะมาหยิบมาจับมาประกอบยืนยันไ มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเครื่องประกอบมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งวัตถุประกอบมีทั้งลีลามีทั้งองค์โอ้เยอะแยะนี่เพราะฉะนั้นเมื่อหลายๆอย่างเอามาผสมกันเข้ามันจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรทุกวันนี้อาตมายังบอกไม่ได้เลยพูดกับสังคมข้างนอกก็ไม่ได้ว่าไอ้สัมมาสิกขาไลเนี่ยมันเป็นอุดรศึกษาเนี่ยแล้วมันเรียนยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันได้อะไรไปยังไงเรียนไปเถอะเนี่ยอาตมาภาคภาคเพียรผ่าธรรมะจะไปอยากได้แต่ไอ้ใบประกาศใบปริญญาใบอะไรเฉยๆนั่นเลยเรียนไปเนี่ยอาตมาว่าถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้สมัครเรียนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตที่นี่เนี่ยโอ้6ปีมันน้อยไปว่ะ12ปีก็ยังน้อยนะมันควรจะสัก24ปีอย่างน้อยจะเป็นไรไปแล้วก็เฒ่าก็เป็นไรไปแล้วก็ไม่ได้กำหนดอยู่แล้วว่าคนแก่คนเฒ่าอะไรเป็นนิสิตไม่ได้จบเป็นจบเป็นคนจบน่ะคืออรหันต์จบเป็นคนจบคืออรหันต์เพราะงั้นยังไม่ถึงอรหันต์นี่เรียนไปเถอะเรียนไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ความสามารถเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเราจะได้ทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหัดแล้วเราจะมีความชำนาญจะมีสมรรถนะมีทักษะมีสมรรถนะมีทักษะไปจริงๆแล้วเราก็จะได้กอบก่อบุญก่อกุศลสร้างสรรค์แล้วก็ได้อาตมาพาสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพย์ด้วยนะอาตมาพาพระคุณสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพย์ด้วยนะทรัพย์นี่เป็นทรัพย์อริยทรัพย์นะไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาพาสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ไปศึกษาไปแม้เป็นนิสิตเนี่ยพวกคุณแทนที่จะเสียค่าหน่วยกิจคุณกลับได้ทรัพย์ด้วยนะคุณศึกษาเป็นนิสิตที่นี่เนี่ยแทนที่จะเสียค่าหน่วยกิจเปล่าคุณได้อริยทรัพย์ด้วยอาตมาพาทำพาศึกษาเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีแล้วยังแถมได้อริยทรัพย์อีกต่างหากใช่ไหมไม่เสียค่าหน่วยกิจเนี่ยมหาวิทยาลัยที่นี่มันยอดเยี่ยมขนาดไหนอาตมาพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงหรือหลอกใช่ไหมนะถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นได้ว่านี่นี่มันชัดเจนอย่างเงี้ยมันจริงอย่างเงี้ยนะฮะหลอกให้เป็นของจริงเฮ้ยพูดยังไงหลอกไม่ได้หลอกนะเนี่ยมันเรื่องจริงนะไม่เชื่อหลอกยังไงเฮ้ยเหมือนหลอกยังไงเราพูดจริงๆไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเรื่องจริงๆนะพวกเราเนี่ยมันยังมีสภาพที่เรายังหลงวัตถุยังหลงเงินหลงทองระวังอย่าก่อกรรมอย่าทำบาปเรื่องเงินเรื่องทองพวกเรายังเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องทองเพราะงั้นคนไหนที่ทำงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองแล้วก็มีโอ้มันมีง่ายๆมันเดี๋ยวเราก็มุบมิบมุบมิบอย่าทำเลยบาปเล็กบาปน้อยอย่าทำดีกว่าใครที่ไม่เกี่ยวกับเงินกับทองก็ดีมันก็ไม่มีโอกาสแต่คนที่ยังเกี่ยวเงินเกี่ยวกับเงินกับทองนี่โอกาสมันมีนะเงินผ่านเราจะต้องดูแลเงินทองอะไรนะอย่าไปทำบาปเลยมันไม่มีคุณค่าคุณเข้าใจสัจจะจริงๆแล้วโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นอุปกรณ์ที่ล่อแหลมมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นอสรพิษมันเป็นอสรพิษจริงๆเลยเงินทองในยุคพระพุทธเจ้ายังไม่สำคัญเท่ายุคนี้ยุคนี้มันหลงเงินหลงทองกันมากมายยิ่งกว่ายุคพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันยิ่งกว่าแก้วสารพัดนึกในยุคนี้ยุคสมัยพระเจ้ายังไม่เท่าไหร่พระเจ้ายังตั้งยังบอกแล้วมันเป็นอสรพิษมาตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วขนาดมันยังไม่มีค่าเท่าเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองเขาไม่เดือดร้อนเท่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองมันเดือดร้อนมากมายแล้วมันแย่งชิงกันมันเอาชีวิตเข้าแลกกันยิ่งกว่าสมัยก่อนมันไม่ถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกกันหรอกสมัยก่อนนะมันไม่บ้าบ้าบ้าบอบอถึงขนาดนี้หรอกเดี๋ยวนี้มันหามขนาดเลยเงินทองมันแย่งจริงมันเห็นไม่ของมีค่ามันหลงไหลกันขนาดหนักเพราะเราจะไปพลอยโง่เหมือนอย่างเขาไปหลงไหลเหมือนอย่างเขาไม่ถูกต้องนะอย่าไปเห็นพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่าเป็นราคาเป็นของที่น่าได้น่ามีอะไรมากมายนักมันจะยั่วมันถูกหลอกมาเป็นอุปทานในใจมากเพราะฉะนั้นทำให้เราอดไม่ได้แต่จะต้องไปเทระทุจริตกรรมทำอกุศลอะไรต่ออะไรกับสิ่งเหล่านี้ อย่าเสี่ยงเลยอย่าไปแลกเลยกับคุณค่าของสัจจะคุณค่าของสัจจะนะสำคัญกว่าแล้วอย่าไปใจอ่อนอย่าไปเผลอไผลอย่าไปอะไรกับมันเลยแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยเรามันไม่ใช้มันไม่ได้มันไม่อาศัยมันไม่ได้มันยิ่งเป็นสังคมกลุ่มใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยนะอาศัยสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งอยู่ในหลักของบุญนิยมบุญนิยมคือไม่สะสมไม่เอาเปรียบไม่กอบโกยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเราก็ยิ่งได้น้อยมันก็ยิ่งมีน้อยคงคลังก็ยิ่งน้อยทุนต้นทุนในตัวเรามีก็ยิ่งน้อยมันก็เหลือน้อยน้อยน้อยน้อยแต่เราจะขยายงานขยายผลกิจการโน่นนี่นี่มันก็ต้องลงทุนมากต้องใจจ่ายมากต้องซื้อแพงซื้อเขาก็ต้องขายในราคาทุนนิยมเราซื้อเขาขายให้เราเขาขายในราคาทุนนิยมแต่เราพยายามเสียสละทำออกไปในระบบบุญนิยมมันก็เลยย้อนแย่งกันอยู่เพราะงั้นเราจะน้อยน้อยไอ้ทุนนั้นมันยิ่งมากมันยิ่งแพงแพงแพงแพงเราก็จะต้องเลยจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้บ้างแล้วก็เมื่อจะไปแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ทางโลกเข้ามาอาศัยใช้สอยที่จะต้องสร้างสรรค์ขยายผลขยายงานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นสภาพธรรมมันทดลองใจเราที่ดินก็จะแพงอยู่ที่ไหนอโศกไปอยู่ที่ไหนที่ดินที่นั่นแพงขึ้นของอะไรอโศกจะต้องไปเอาจำเป็นจะเอามาใช้เอามันหลักแพงขึ้นละไอ้โลกมันแพงแต่ของเราเนี่ยเอาไปให้เขาถูกต้องถูกลงมันถูกต้องแล้วล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะในคนเนี่ยในพวกเราเนี่ยขอให้พยายามศึกษาสัจธรรมเถอะศีลธรรมสัจธรรมเนี่ยเป็นเอกเป็นใหญ่อย่าไปหาเรื่องอย่าไปเอาทุจริตกรรมอย่าไปเอาอกุศลอะไรมาใส่ตัวเองมันมีข้อยั่วยวนมันมีเรื่องยั่วยวนมันมีสิ่งที่ยั่วยวนมันมีอะไรที่จะเป็นบทบาทลีลาแก่เราเสมอแหละนั่นแหละคือโจทย์ที่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องประพฤติจะต้องเรียนรู้ให้จริงที่ไหนก็แล้วแต่มันสังคมอย่างนี้แหละคล้ายกันจะอยู่สันติอโศกจะอยู่ราชธานีอโศกอยู่ศรีสะอโศกอยู่ไหนๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็เราพยายามพิสูจน์เรียนรู้แล้วก็ใช้เหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบในการเรียนรู้ฝึกฝนขัดเกลากิเลสตัณหาอุปทานของเราเองให้ได้นะเราขี้เกียจเราก็ขยันขึ้นเราไม่ประณีตประหยัดเราก็หัดประณีตหัดประหยัดเราไม่อุตสาหะไม่อดทนไม่แข็งขันเราก็แข็งขันขึ้นอดทนขึ้นอุตสาหะขึ้นภาคเพียรขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนมันถึงจะได้ถึงจะเป็นฝึกฝนแล้วเราเกิดพอเกิดแล้วเราก็ได้อาศัยแล้วมันก็สบายอะไรที่คนที่ขยันเป็นอัตโนมัติแล้วนี่นะมันไม่เมื่อยง่ายมันไม่เบื่อมันไม่ชังมันไม่ทุกข์ขยันก็ไม่ทุกข์แต่คนขี้เกียจเนี่ยให้ขยันเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ขนาดเลยนะคนขี้เกียจเนี่ยให้ขยันเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ขนาดเลยฟังเข้าใจนะแต่ละคนไปอ่านใจตัวเองออกจะรู้ตอนนี้มันอารมณ์ขี้เกียจเข้ามาเนี่ยโอ้ยมันทุกข์จะให้ขยันนี่มันทุกข์จริงๆใช่ไหมนั่นน่ะเพราะงั้นคนไหนที่ขยันจนเป็นอัตโนมัติจนชินแล้วมันขี้เกียจไม่เป็นเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกมันง่ายมันคล่องมันไม่ฝืดมันจะไปฉันทะด้วยจะยินดีด้วยโอ้ได้ขยันได้ทำได้นวลได้นี่เพราะสิ่งที่รังเกียจกับขี้เกียจเนี่ยโหอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่รังเกียจกับขี้เกียจเนี่ยใหญ่จริงๆเลยเรียนรู้ดีไอ้รังเกียจอย่างเนี่ยโอ้โหไม่อยากแตะอยากต้องไม่อยากใกล้มาอยากเข้าไปชิดไปนั่นเลยรังเกียจเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาไปรังเกียจอะไรกันนักหัดฝึกโดยเฉพาะคนด้วยกันรังเกียจคนรังเกียจปิงอะไรก็แล้วแต่รังเกียจมันนั่นแหละมันก็หัดฝึกทั้งนั้นแหละ หัดปล่อยวางไม่ต้องไปรังเกียจอะไรมันมาหัดดังนั้นอย่างนี้มันโอ้โหมันละเอียดละออรังเกียจปริงรังเกียจขี้รังเกียจส่งสกปรกรังเกียจสิ่งที่ลำบากรังเกียจแดดรังเกียจลมรังเกียจในหนวดในนี้อะไรก็ตามไม่น่ารังเกียจเลยมันสัตว์โลกธรรมดาเราก็นั่นแหละใจมันมีอาการนั่นกิเลสนะหัดวางใจดูนะมันก็เขาหัดคนไม่รังเกียจหมาโอ้ยกรอกนัวเนี่ยดมปากดมคอกันเฉยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนรังเกียจใช่ไหมเหมือนกันน่ะหมาก็ตามปลิงก็ตามงูก็ตามอะไรก็ตามถ้าจะว่าแล้วมันก็เหมือนกันแต่เราจิตใจเราต้องหัดวางใจไว้เรื่อยเรื่อยฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่แต่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยยังไงสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันมีเชื้อโรคบัตรเดรัจฉานบางชนิดมันมีภัยมันเป็นพิษตรงนั้นมันเป็นพิษตรงนี้สัตว์บางชนิดมันไม่รู้หรอกเราไปแตะมันมันมีพิษแหละพอแตะมันก็เป็นพิษในตัวก็มีได้บางอย่างมันก็กัดมันก็เจ็บมันก็ออกอย่างนั้นอย่างนี้ตามสัญชาตญาณของมันแล้วก็ระมัดระวังอย่างนี้ตามสัญชาตญาณของมันแล้วก็ระมัดระวังเราก็อย่างโง่อย่าไปห้ามเท่านั้นเองมันก็ไม่สมควรจะต้องไปอะไรก็ระวังไว้นะถ้าเราได้หัดได้ฝึกทุกเหลี่ยมทุกมุมอย่างนี้นะเราก็จะได้วางใจเราก็จะได้หัดปล่อยหัดปลดหัดปลงเพราะความลึกซึ้งของสิ่งที่จะปลดปล่อยสูงสุดนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เรื่องใหญ่ๆในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นโลกธรรมที่เราหัดวางหัดปล่อยจนกระทั่งว่าลาภแล้วก็กลางๆเฉยๆอุเบกขาอทุกขมสุขหรือว่าอากาสาว่างลาภโดยธรรมก็ฉังเถอะเราก็ไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดไม่ยึดยศนะเราก็มีตำแหน่งฐานะเขาต้องตั้งแต่งตั้งให้เราทำงานระดับนั้นระดับนี้อย่างนั้นอย่างนี้โดยทำแต่งตั้งมั่งไม่แต่งตั้งมั่งอย่างอาตมานี่ไม่มีใครแต่งตั้งอาตมาหรอกแต่อาตมาว่าคุณให้เองให้ตามนั้นแหละใครจะให้แค่ไหนก็ไม่เท่ากันบางคนให้อาตมาสูงนะบางคนให้อาตมาแค่นี้บางคนมันก็คนเหมือนกันกับเรานะว่าพอท่านก็พอท่านเถอะบางคนอะไรก็แล้วแต่เราเหนือกว่าพ่อทันด้วยบางคนก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะให้มันเป็นสัจจะของคนจะให้ยศให้ฐานะแก่เราใครเขาจะให้เราสูงให้เราต่ำมันเรื่องของเขาไม่ให้ก็ไม่ว่าให้แล้วมันสมไหมเขาให้เราให้เราสูงขนาดนี้แต่เราไม่ได้สูงขนาดนี้จริงหรอกเราก็บาเขาให้เราแล้วก็เอาเลยทั้งๆที่เราไม่สมควรจะได้ขนาดนี้หรอกเอ้าอุ้ยสูงเราก็บาปเพราะเราก็ดูความจริงตามความเป็นจริงว่าเราขนาดนี้พอเหมาะพอดีนี่มันมากไปเราว่าไปนี่มันน้อยไปมันเป็นไรน้อยไปก็เขาเองเขาให้เท่านี้มันเป็นไรสรรเสริญก็เหมือนกันเขายกยอปอปั้นยกย่องเชิดชูเทิดทูนมากไปหรือเปล่าเขาจะเทิดทูนหรือไม่เทิดทูนเรามันน้อยไปไม่เป็นไรหรอกน้อยไปไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจที่เขาเทิดทูนเราน้อยเขายกย่องเราน้อยเขาสรรเสริญเราน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เข้าใจอาตมาว่าคนสรรเสริญน้อยยกย่องน้อยเนี่ยไม่พลาดทางง่ายแต่ไอ้คนสรรเสริญมากยกย่องเกินจริงเนี่ยพลาดง่ายพลาดยังไงเขาสมมุติว่าเราทำได้แค่นี้ไม่ใช่เขานึกว่าเราทำได้แค่นี้เราสูงก็ให้เกียรติเราแค่นี้แต่เราทำได้แค่นี้พลาดไหมเห็นไหมพลาดไหมมันพลาดง่ายๆเลยแต่เราทำได้แค่นี้แต่เขาว่าเราทำได้แค่นี้โอ้ยสบายมากเขาเห็นเราทำได้แค่นี้แต่จริงๆเราทำได้ขนาดนี้เขาไม่ยกย่องเราเขาไม่ชิคให้เราขนาดเขาไม่ให้ค่าเราเท่านี้เขาให้ค่าเราเท่านี้เราสบายแล้วใช่ไหมสบายแล้วสบมเพราะการเป็นหลงคำสรรเสริญยกย่องเชิดชูเกินตัวเนี่ยสวยสวยพลาดง่ายหน้าแตกง่าย ลุกปานพระสื่อวีรู้จักไหมลุกปานพระสื่อวีรู้ไหมนั่งงงเลยเนี่ยขาดทุนยิ่งกว่าพระสื่อวีไปซื้อมาทำอะไรพระสื่อวีมาทำอะไรขาดทุนยิ่งกว่าพระสื่อวีลุบยิ่งกว่าตาบอดได้แว่นลุบปานมือด้วนได้แหวนขาดทุนยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นหัดระมัดระวังสำรวจตรวจสอบไปดีๆพวกเราได้ศึกษาพวกเราได้ฝึกฝนมาถึงขนาดนี้ก็ดีกันพอสมควรแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกไหมมีอีกนะเพราะงั้นสิ่งที่มีอีกดีกว่านี้อีกเราไม่สันโดษในกุศลพระพุทธเจ้าเองแต่แท้ท่านยังไม่สันโดษในกุศลท่านยังไม่พอกุศลเท่าไหร่ก็มีไปเถอะแต่ในกุศลนั้นความซับซ้อนของพระพุทธเจ้าเรามีกุศลนั้นเรามีความดีนั้นอย่าหลงดีอย่าติดดีอย่าเอาดีไปทำร้ายใครอย่าเอาดีนั้นไปปวดไปอ้างเอาดีนั้นไปเบ่งไปข่มมีก็มีไปเถอะไม่มีปัญหาจะมีดีไม่มีปัญหามีให้แข็งแรงมีให้คงทนไม่มีปัญหาแต่เรามาเรียนรู้ว่าเราอย่าไปหลงไหลอย่าไปติดยึดอย่าไปเอาดีนี่ไปทำร้ายใครๆเอาดีไปทำร้ายใครๆได้ด้วยเพราะงั้นอย่าเอาดีไปทำร้ายใครๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งของมนุษย์นะพวกเราจะได้ศึกษาถ้าอยู่กันไปอาตมาก็สร้างวังสร้างเวียงอย่างเราวังอย่างเราปันดาลนี่ก็เป็นวังอย่างเรานะเราก็จะต้องเนี่ยน้ำท่วมมากปีนี้3ปีซ้อนจนกระทั่งอาตมาภูมิใจนะว่าพวกเรานี่ไม่ได้รังเกียจน้ำและไม่กลัวน้ำแล้วแล้วก็ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์เท่าที่เป็นไปเราก็จะอยู่กับมันที่ตรงนี้คนข้างนอกคนข้างบนนี่ชาวบ้านเขายังบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่ใจตายมันมาซื้อที่น้ำท่วมแล้วมันจะอยู่ยังไงเออตอนนี้เขาก็คงรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันพอไปได้เว้ยน้ำท่วมมันก็อยู่ของมันสบายสบายน้ำท่วมก็มันก็ไม่เดือดไม่ร้อนน้ำท่วมมันก็อยู่ของมันอย่างมันนะก็เราเป็นคนน่ะน้ำท่วมแล้วก็อยู่กับน้ำแล้วเราหมดไปจริงๆปีหนึ่งน้ำท่วมนี่หมดไปเป็นล้านหลายล้านนะรวมแล้วหลายตังค์สูญเสียไปกับน้ำพัดน้ำไหลสูญเสียพอน้ำมันท่วมแล้วมันก็เปื่อยก็เน่าก็เสียก็อะไรต้องไปซ่อมไปแซมต้องไปอะไรต่ออะไรที่อยู่อาตมาที่พักไม้กระดานโก่งงอผิดเสียไปเยอะต้องไปปรับปรุงตกแต่งใหม่เปลืองข้าวเปลืองของไปซ่อมไปแซมเสียแรงงานแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าเราไม่สิ้นไรไม่ต่อหรอกเราเอาแน่บ้านราษฎร์อาตมาไม่ถอดไม่ถอยไปไหนหรอกจะปลูกฝังสร้างบ้านราษฎร์ไปจนกว่าอาตมาจะตายก็จะไปนี่แหละบ้านราษฎร์ที่อื่นก็สร้างไม่ใช่สร้างแต่ที่นี่ทีเดียวแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ลงหลักปักแหล่งเป็นที่ที่มันมีองค์ประกอบที่อาตมาว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคือสะอาดบ้านราษฎร์เนี่ยสะอาดนะสะอาดสะอ้านโอ้โหเกลี้ยงสดบริสุทธิ์ฮะตอนนี้น้ำท่วมจะเกิดขยะขึ้นมานี่เราก็ต้องทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วนี่พอน้ำลงแล้วนี่ช่วยกันนะหาเมล็ดพืชเมล็ดผักพอน้ำลงปั๊บพอสมควรแล้วหมัดหมาดพอสมควรหวานเลยหวานเมล็ดให้ทั่วทุกแหล่งเลยทุกมุมทุกแห่งเลยให้เจ้าเมื่อยากขึ้นไม่ทันฟังให้ดีนะตรงนี้เราจะต้องทันมันนะอย่างโง่นะชาวบ้านราษฎร์ทุกซอกทุกมุมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นี่พันธุ์ที่บำรุงดินนี่นะที่มันจะขึ้นมาคลุมดินก่อนอื่นไม่ให้มันเป็นพืชที่จะขึ้นไวขึ้นมาคลุมก่อนหญ้าแล้วมันก็จะให้หญ้าขึ้นไม่ได้ให้วัชพืชที่ไม่ต้องการเนี่ยที่ไม่ต้องการขึ้นไม่ได้แม้มันจะมีอายุเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเราต้องช่วยดิบดูถ้าอีกเดือนหนึ่งมันโทรมละ พืชโพนัสโซมแล้วเอาเมล็ดอื่นต่อหรือเอาพืชอื่นที่จะขึ้นแซมปลูกแซมแทนเพราะว่าน้ำลงเราปลูกได้มีเวลา9เดือนเนี่ยเราปลูกไม้ล้มลุกหรือทำไม้ล้มลุกเนี่ยเราจะต้องมีความชำนาญอันนี้เพราะเราเป็นแหล่งมีความหมุนเวียนนะ9เดือน3เดือน4เดือน8เดือน4เดือนหมุนเวียนอยู่เนี่ยที่เราจะต้องสร้างสรรค์อันนี้แล้วเราก็จะมีวัฒนธรรมอันนี้เราจะความเคยนี้เด็กๆเกิดมาโตมาเนี่ยในมะขามในยายจุกครูในกระทงอะไรเขาก็จะรับรู้เขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอันนี้เป็นอัตโนมัติไปเขาก็จะรู้ว่าฤดูนี้มันจะต้องทำงี้แล้วนี่ฝนมาอย่างงี้จะต้องแดดมาอย่างงี้น้ำขึ้นมาอย่างงี้น้ำลงจะต้องทำงี้งี้งี้งี้มันจะเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดนี่มันจะเป็นระบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมติดไปเลยเพราะเราอยู่แหล่งนี้ภูมิทัศน์ภูมิประเทศอย่างนี้เราจะต้องมีอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจและก็จะต้องพยายามปลูกฝังสร้างสรรค์พืชคลุมดินแล้วเราจะลงพืชอะไรอีกก็คิดต่อนี่เราก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ว่าตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ทำอันนี้ได้ตรงนี้อย่าไปทำมันตรงนี้เห็ดออกให้ไว้ให้มันเห็ดออกตรงนี้มันเห็ดออกทุกปีน้ำท่วมมากระชังมันก็เห็ดมันออกสปอร์มันอยู่ในดินตรงนี้มันไม่ต้องไปทำตรงนี้ทำตรงนี้อะไรพวกนี้เป็นต้นก็อาณาบริเวณนี้เราจะหลับตารู้เลยโอ้ตรงนี้นี่เท่านี้เซนตรงนี้กิ่งเท่านี้นิ้วเท่านี้เมตรตรงนี้แหวดวงตรงนี้เราจะเข้าใจแล้วเราก็บอกเด็กๆไว้เด็กๆมันก็จะรู้ตามมันก็จะรักษาดูแลทำอะไรต่ออะไรไปนะนี่สิ่งเหล่านี้ละเอียดละออแล้วเราก็จะเข้าใจเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ที่จะเป็นไปได้อย่างดีเนี่ยเราทำนี้ขนาดนี้เนี่ยอาคารนี้เนี่ยมันจะอาคารเล็กๆนะอาคารโตพอสมควรแล้วก็เป็นอาคารเนี่ยดูที่ทำไปแล้วน้ำท่ามันท่วมมันก็อยู่ของมันไปนี่มีรอยน้ำเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องบอกปีหน้าเนี่ยจะท่วมถึงพระไม่รู้ปีนี้ยังอีกฟุตหนึ่งนะอีกฟุตหนึ่งถึงพระถ้าอีก2ฟุตก็ท่วมองค์พระด้วยเนี่ยดูสิองค์พระเนี่ยจะต้องลอยน้ำไหมถ้าปี9ปี46นี่นะน้ำท่วมมากเท่าปีนี้หรือมากเท่าปีกลายนี้หรือมากกว่าปีนี้ด้วยอีกนี่นะเตรียมตัวเลยบ้านราษฎร์รุ่งแน่เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของโลกวิปริตแล้วน้ำท่วมแล้วเพราะงั้นโรคน้ำท่วมเนี่ยโรคน้ำท่วมหรือว่าไอ้ภัยน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีทั่วทุกระแห่งปีนี้คิดดูสิพอน้ำท่วมมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศเลยปีนี้น้ำท่วม60จังหวัดใน74จังหวัด74หรือ76ไม่รู้จังหวัดเดียวนี้มีกี่จังหวัดแล้วประเทศไทย74หรือ7660จังหวัดน้ำท่วมเดือดร้อนน้ำท่วมปีนี้ทั่ว60จังหวัดเดือดร้อนวุ่นวายทั้งเรื่องน้ำท่วมและอาตมาพูดไปแล้วในประเทศไทยน้ำท่วมเนี่ยทุกร้อนมันทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกร้อนมีสุขสบายอยู่หมู่บ้านเดียวบ้านราษฎร์ไม่อยากให้น้ำลดซะอีกต่างหากโอ้เวรกลัวน้ำจะลดโอ้ยไม่ได้ฉลองน้ำมันจะเป็นกลัวยังไงล่ะมันก็ต้องลดถึงเวลามันก็ต้องลดนะมันลดแน่แต่มันไม่ลดมันก็ว่าไปนะจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นนั่นนะเขาทั้งหลายแหละเขาทุกข์เพราะน้ำท่วมแต่เราไม่ทุกข์เห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราเกิดความเข้าใจเพราะเกิดการอยู่เป็นอยู่มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมมีองค์ประกอบของการเป็นอยู่มีมวลมีมิตรมีสหายมีญาติมีพฤติกรรมมีการงานมีโน่นมีนี่ปีนี้งานสหกรณ์เราไปเปิดเพิ่มเติมอุทยานเราดีขึ้นแม่น้ำท่วมเราก็ไปออกทางโน้นปีนี้ได้มาล้านแปดไม่ใช่ล้านแปดเราเงินขายไม่ได้จริงๆเวลา 500,000 มันประมาณนั้นส่วนเกินประมาณ 500,000 แต่เงินหมุน2ที่ประมาณ 1.8 ล้าน ขายทั้งโน้นทั้งนี้นับตัวเลขแล้ววันนี้ขายได้เท่าไหร่ทั้งโน้นขายได้เท่าไหร่รวมกันไปรวมกันมาประมาณ1.8 ล้านแต่1.8 ล้านนี่เงินค่าแรงค่าอะไรต่ออะไรส่วนเกินออกมามันเหลือเท่าไหร่500,000ถ้าเราสามารถมีกิจการมีอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นเราก็ทำให้ได้อย่างนี้แหละอันนี้เนี่ยอาตมาเห็นแล้วว่าเป็นสภาพที่น่าชื่นชมอาตมาชี้ให้พวกเราดูให้สมณะท่านดูว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานแต่ไม่ใช่โอ้โหไปดูที่อุทยานนะแรงงานมันทำงานที่อื่นลอกเรียนไม่ได้นะตั้งแต่ตัวน้อยจนกระทั่งหัวงอกหัวขาวเต็มเลยพนักงานในที่อื่นลอกเรียนไม่ได้ยงสงวนนี่ได้แต่นั่งมองเขาไม่สามารถทำได้อย่างอุทยานบุญนิยมเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างถ้าเอาเงินจ้างจริงๆเนี่ยขาดทุนระเนระนาดเลยอุทยานบุญนิยมเอาเงินจ้างจริงๆนี่ขาดทุนมันระเนระนาดหมดเลยไม่เหลือหรอก500,000นี่ไม่เหลือเอาเงินจ้างจริงๆไม่เหลือแรงงานเฟ้อแต่มันอบอุ่นแต่มันน่าเอ็นดูเด็กสมุนพระรามช่วยเก็บนั่นช่วยยกนี่ช่วยหยิบนั่นไปนี่อะไรเก็บปัดถูกวาดอะไรพวกคนที่เข้ามาพาลูกๆเข้ามาเนี่ยใส่เอี้ยมด้วยนะมีเอี้ยมผูกเนี่ยในสมุนพระรามตัวน้อยๆดูที่นั่นน่ะตัวเท่าๆกับลูกเลยเขาทำงานขยันเน้นไม่ลูกนะทำโน่นทำนี่ทำงานนี่มีแต่เที่ยวมีแต่กินเด็กๆพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยแต่นี่เขาเป็นชิ้นเป็นอันอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเป็นของดีซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่ให้แก่สังคมเพราะเด็กพวกเราชี้เขาบอกเขาบอกอันนี้เป็นคุณค่าของความเป็นคนเป็นสิ่งที่ดีของมนุษย์เราภาคภูมิเหมือนอย่างเด็กจุกครูชอบชุดนี้นะมันเป็นต้องสร้างสรรค์ให้เขาปลูกฝังให้เขาไปและให้เขาดีให้เขาเข้าใจต่อไปเขาก็เรียนรู้สูงขึ้นเขาก็หัดปล่อยวางเองไม่ยึดมั่นถือมั่นเองส่วนใดที่ควรยึดมั่นเพื่ออาศัยก็ยึดไปก่อนเป็นลำดับไปก็คงจะเข้าใจในประสบการณ์นะว่าประสบอาตมาหยิบประสบการณ์ต่างๆนี่มาขยายความมาอธิบายชี้อธิบายธรรมะให้ฟังในวันนี้วันแรกไม่ที่ได้เทศไม่ใช่วันแรกวานนี้วานนี้อะไรก็ไม่ทันเวทีก็ไม่ทันให้มันเย้ยเสียงดังอยู่ที่นี่กันเมื่อคืนเนี่ยเลิกกี่ทุ่มอาตมาไม่รู้อาตมานอนตอนใน2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มไม่ถึง3 ทุ่มนอนหลับแล้วเมื่อคืนนี้นะเพราะว่าจะเตรียมตัวให้เทศให้ได้ครบทุกวันสิท่านติ๊กขาบอกเอาวันเว้นวันแล้วกันนะบอกสู้ได้นะเทศทุกวันก็สู้ได้นะอาตมาจะพยายามเทศทุกวันวันไหนที่มันไม่ไหวก็วันนั้นก็พักกันแล้วกันวันไหนมันไหวเทศทุกวันงานนี้ก็แล้วกันนะเอาละเลยมาแล้วตามคาแรคเตอร์ของโพธิรักษ์ได้เกินไปแล้ว7 นาทีเอวังอาตมาก็อายุมาถึงวันนี้มัน69ย่างจะ6เดือนแล้วนี่ถึงธันวาวันที่5ธันวาเนี่ยอาตมา6เดือนอายุ69 6เดือนทันเลยนั่นไปก็ไล่เขาไปหาจะเต็ม69ไปถึง5มิถุนายนก็เต็ม69ขึ้น70ย่างมันก็อายุไม่เห็นน้อยแล้วอายุขันอาตมาก็บอกไปแล้วอายุไขอาตมามันมี72นะอาตมาก็คงต้องตามไม่ถึง83ถึงท่านพันหรอกท่านพันได้ตั้ง83อาตมาไม่ถึง72นะก็จะตาย872อายุไขอายุขันประมาณนั้นก็พวกเราอย่าประมาทนะอาตมาก็พยายามนะพยายามที่จะใช้อิทธิบาทใช่จริงๆพยายามจริงๆนะพยายามใช้อิทธิบาทเพื่อที่จะให้ขันนี่มันอยู่ยืนยาวไปมันจะได้หรือไม่ได้จริงแท้แค่ไหนเราก็ไม่รู้ได้และอาตมาว่าอาตมาจะอายุไข72นี่จริงแท้แค่ไหนก็ไม่รู้ละอาตมาก็คือมันก็รู้มาเองตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้พูดตอนหลังนี่มาก็เลยอ้าวก็พูดกันไปเปิดเผยกันไปมีส่วนดีบ้างส่วนไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่ามีส่วนดีกว่าเพราะตามกาละ ตามอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสียอาตมาก็เปิดเผยก็บอกให้รู้กันอย่าประมาทมันไม่แน่มันอาจจะจริงตามนั้นอายุขัยอาตมา72แล้วก็ต้องจากพวกเราไปถ้ามันจะจากอย่างนั้นแล้วถ้าพวกเราเองไม่แข็งแรงก็จะลำบากนะอาตมาก็เตือนวันนี้เป็นผลดีคิดมองในแง่ดีเป็นผลดีว่ามันควรจะต้องระมัดระวังควรจะต้องสังวรควรจะต้องพัฒนาอุตสาหะวิริยะก็คิดว่าอาตมาเป็นประโยชน์ถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่แล้วพวกคุณก็อาจจะขาดประโยชน์เพราะมันจะขาดประโยชน์นะระวังมันขณะที่มันยังอาตมาก็ยังอยู่ก็ควรจะให้ได้ประโยชน์อย่าปล่อยประละเลยอย่าทำเป็นดูดายไม่เห็นคุณค่าอะไรเขาเรียกอะไรนะมันหลุดไปจากมือแล้วก็ค่อยๆไปร่ำร้องเอาแล้วมันก็ไม่ได้แล้วนี่อะไรสำนวนคำบังเพยอะไรก็มีไหมนะไม่จะเจอพระเมื่อขวัญบินอะไรเอาเจอไม้งามเมื่อก่อนไม่ใช่มันหลุดมือไปแล้วมันหักศูนย์ไปแล้วแล้วก็ค่อยมานึกถึงคุณค่ามานึกถึงว่าเราไม่ควรเลยในขณะที่มีอยู่เราไม่ขนขวายเอาไม่ภาคเปลี่ยนเอามาถึงวาระนี้แล้วแล้วก็มานั่งร่ำร้องโหยหาบ่นถึงอะไรเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะนี่ไม่ใช่ขู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอาตมาพูดไปนี่เป็นเรื่องที่หลายๆอย่างเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นสัจจะไม่ใช่มาพูดเล่นไม่ใช่มานั่งสร้างเรื่องไม่มานั่งมุกนั่นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เจตนาดีเห็นว่าเป็นผลดีก็พูดก็กล่าวก็ยกเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจกันความตายก็เป็นเรื่องธรรมดานั้นหนึ่งอย่ากลัวทุกคนพยายามเข้าใจให้ดีมันจะตายก็ตายตายอย่างใจดีอารมณ์ดีทุกอย่างก็ต้องพลากจากกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วไม่มีอะไรจะไม่พลากจากกันนะและอีกอย่างอาตมาก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะถ้ามัน72ไปจริงก็คือไปจริงแล้วมันก็ได้แค่นั้นก็ระมัดระวังเร่งไว้แต่ว่าไปถึง72แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาถ้าผ่าน72แล้วจะต้องอยู่151ตามที่พูดไว้จริงก็ไม่แน่หรอกอาตมาก็ยังไม่รู้นะอาตมาก็ไม่ปักใจลงไปเลยโอ้ยมันไม่ถึงหรอกจริงๆก็ไม่ได้ปักใจมันเผื่อมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ยากก็คงยากแต่ยากก็ไม่เป็นไรก็ภาคเพียรเอาแล้วทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่แล้วถ้ามันผ่านไปมันจะได้กี่ปีก็ภาคเพียรอยู่ต้องใช้อิทธิบาทตลอดนั่นแหละนะโดยใช้เจ็ดออย่างที่ว่านี่แหละอิทธิบาทตั้งแต่ข้อแรกอิทธิบาทอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายเอ็นกายเอาพิษออกจากร่างกายก็ใช้เจ็ดอนี่แหละภาคเพียรอยู่ทั้งหมดซึ่งพวกเราก็รู้กันแล้วก็พยายามภาคเพียรเอาปรับตัวเอ็นกายเนี่ยหมายความว่าให้รู้จักพักรู้จักเพียรให้รู้จักพักบ้างอย่าไปโหมอย่าไปทำจนเกินแรงจนเกินเขตเกินขีดโอเวอร์โหลดเนี่ยคือเอ็นกายเอ็นกายไม่หมายความว่านอนลูกเดียวเอ็นกายนี่คือรู้จักพักรู้จักเอ็นกายรู้จักผ่อนไม่ใช่หมายความว่านอนหลับไปเอาแต่นอนไม่ใช่นะเอาแต่หยุดก็ไม่ใช่เอ็นกายคือรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะนอกนั้นก็คงเข้าใจกันได้แล้วก็พยายามรักษาใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์พวกนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองดีอาตมามั่นใจอยู่กันว่าพวกเราจะเป็นคนอายุยืนชาวอโศกนี่รุ่นก่อนแน่นอนมาเมื่ออายุมากหรือมาตั้งหลักอะไรมันก็ยังไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปนี่ยิ่งรุ่นเล็กๆพวกนี้ถ้าได้ปรับแล้วก็เข้าใจใครใส่ใจเอามีระบบ5อที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ7อที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะอายุยืนคนเหล่านี้จะอายุยืนกว่ารุ่นพวกเราไปอีกพวกเราคนไหนที่มีวิบากดีมีบุญก็ไปได้มันไม่มีบุญก็เอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ช่วยเหลือเฟื้อฟ้ากันไปเกื้อกูลกันไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นกันเกิดแล้วกันนะก็คิดว่าในงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานศพงานเกิดงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งกำหนดขึ้นมาแล้วก็เอาประโยชน์ให้ได้จากงานนั้นงานนี้ก็เช่นเดียวกันมีประโยชน์อะไรยิ่งคนนอกๆคนไกลๆนานๆมาทีมาฟังมาดูมาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ให้ได้ว่าชีวิตมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกเกิดมานี่ไม่ใช่จะมาหาลาภยศสรรเสริญอะไรกอบโกยเอาอวดเอาเบ่งเอาข่มคนอื่นก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องดียิ่งระบบทุนนิยมอาตมาไม่มีเวลาจะพูดแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีเลยทุนนิยมเป็นเรื่องเลวร้ายมีแต่บาปกับบาปมีแต่ความลำบากทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายทุนนิยมเนี่ยซึ่งอาตมาก็ได้ขยายความมามากแล้วบุญนิยมมันถึงจะไปรอดแล้วก็เป็นคุณค่าทั้งต่อตนและต่อสังคมมนุษยชาติในโลกบุญนิยมเนี่ยฟังพวกคุณฟังกันมาก็คงจะเข้าใจกันได้กันดีนะมันไม่มีอะไรดีหรอกเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะส่วนตัวอยู่ในวัฏสงสารนี่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามมีทางนี้แหละทางเอกทางนี้แหละทางยอดนะศึกษาดีๆค้นคว้าอุตสาหะไปเถอะไม่อย่าไปกลัวบรรลุอรหันต์เร็วอย่าไปกลัวภาคเพียรเอาไม่ภาคเพียรไม่ได้หรอกคุณได้แต่ชอบโอ้อยากได้อยากได้แต่ก็ปล่อยประละเลยให้กิเลสมันดึงทึงไปอยู่เสียท่าให้กิเลสก็อยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เรื่องนะเพราะภาคเพียรเอาเราต้องการกำลังต้องการบุคคลที่เจริญมาเป็นตัวอย่างมาเป็นหลักเป็นแกนให้แก่มนุษยชาติต่อไปด้วยเพราะทุกวันนี้มันโลกทั้งโลกมันเดือดร้อนกันมากจริงๆแล้วมันไม่รู้เรื่องพูดไปก็เหมือนไปข่มเขายกตนข่มท่านอวดดีอวดดีพูดไปมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่อาตมาพูดกับพวกคุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าพวกเรามันไม่สร้างคนขึ้นมาให้มันเป็นตัวอย่างแบบอย่างอันดีงามเพื่อที่จะได้ปลูกฝังสืบสารให้มีคนชนิดนี้เกิดขึ้นในโลกอีกโลกก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เดือดร้อนแต่เดือดร้อนวุ่นวายไปยิ่งจะยับเยินยิ่งจะไม่มีอะไรถ่วงดุลไม่มีอะไรทำให้เขานึกเขาคิดไม่มีความหวังในโลกเลยโลกจะมีความหวังอยู่บ้างว่าเกิดมาเป็นมนุษยชาติก็อย่างที่พาเราพาเป็นมันเป็นทางสุดท้ายแล้วเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วมันไม่มีอันอื่นหรอกอันนี้แหละมาถึงวันนี้พวกคุณคงจะเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งเริ่มมาจนกระทั่ง10ปี20ปี30ปีมาถึงวันนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแล้วว่าเออจริงมันเป็นจริงอย่างที่อาตมากล่าวไม่จะเป็นเรื่องไร้หลักฐานหรือว่าไร้สิ่งยืนยันไร้สิ่งที่พอเข้าใจได้ไม่ใช่มันมีทั้งรูปและนามขึ้นมาแล้วนะเอาละวันนี้มีเวลาพอสมควรเลยเวลาไป 6-7 นาทีแล้ว คนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระไม่ได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุ่งไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้วฉันนั้นฝนย่อมไม่รั่วรถเรือนที่บุคคลมุ่งดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรถจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้นบุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองบุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกบุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง